أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه خاتم الأنبياء والرسل أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا جتان في رودي في باي كما يكون سورة البقرة لكب تكون ยังอยู่ในช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายพฤติกรรมและศาสนาของยะฮูดและนัสซาระอันเป็นบทเรียนสำหรับประชาชาติอิสลามที่มักจะมีความสัมพันธ์กับประชาชาติสองประชาชาตินี้คือยะฮูดและนัสซาระการที่เราศึกษาสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอย่างที่เคยพูดกับพี่น้องว่ามีผลแห่งประสบการณ์ที่บรรดานบีและรอซูลเคยประสบกับพวกนี้จึงเป็นบทเรียนสำหรับเราจะได้นำไปพิจารณาในการที่จะตั้งมาตรการเกี่ยวกับการทำความสัมพันธ์หรือการที่จะเข้าใจกลุ่มเหล่านี้ก็สืบเนื่องจากความเชื่อและทัศนะของยะฮูดและนัสซาระต่อบรรดาผู้ศรัทธานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้พูดถึงคำกล่าวและตอบโต้ในเชิงโจมตีความเชื่ออันเท็จที่ไม่ถูกต้องนะครับตอบโต้เพื่อให้บรรดามุอ์มินีนผู้ศรัทธานั้นตระหนักในความถูกต้องถึงอายะห์ที่111ใช่มั้ยครับชีพใหม่ไม่มีเพราะใช้ชีพเก่านะอายะห์ที่111อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าวะกาลูลัยยะดุคูลัลญันนะตะอิลลามันกาละฮูดันเอานัสซารอิบนุทีละนะอิบนุทีมะนะอิลามะซีขอความกรุณาถือมือ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ซึ่งมีใจความว่า وقالوا และพวกเขากล่าวว่าพวกเขานี่ก็คือพวกยะฮูดและนัสซาระทั้งสองกลุ่มได้กล่าวถึงทัศนะหรือความเชื่อของเขาลั่นพอรู้พวกเขากล่าวกล่าวลั่นจะไม่เนี่ยจะไม่มีลั่นลั่นเนี่ยเป็นการปฏิเสธในปัจจุบันและอนาคตถ้าลาหรือลั่นอย่างเดียวเนี่ยปฏิเสธอดีตอันนี้จะถ้าลั่นลั่นลามีหรือลั่นปฏิเสธอดีตถ้าลั่นเนี่ยแต่ที่จะอนาคตด้วยนะลัยยะดุคูลัลญันนะห์ในอนาคตต่อมาเนี่ยไม่มีใครจะเข้าสวรรค์เลยไม่มีใครจะเข้าสวรรค์เลยนอกจากผู้ที่เป็นอิลลานอกจากลัยยะดุคูลัลญันนะห์ญันนะห์ไปว่าสวรรค์เขาบอกว่าไม่มีใครจะเข้าสวรรค์อิลลานอกจากผู้มันกานะที่เป็นที่เป็นฮูดันฮูดันไปว่ายะฮูดนี่แหละยิ่งอิลลามันกานะฮูดันเอานาซาระหรือเป็นคริสเตียนนาซาระนี่แหละมันกานะฮูดันเอานาซาระก็หมายถึงว่าชาวสวรรค์เนี่ยมีแต่ยิวและคริสเตียนพวกคริสเตียนเดียวคนที่ไม่นับถือศาสนาคริสต์หรือยิวจะไม่เข้าทีนี้คำกล่าวนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกยกมาจากคำกล่าวทั้งสองกลุ่มไม่ใช่เป็นคำพูดของทั้งสองกลุ่มนะคำนี้นะคำว่าจะไม่มีใครเข้าสวรรค์เลยนอกจากยะฮูดและนัสซาระเนี่ยประโยคนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นประโยคของยะฮูดและนัสซาระนะไม่ใช่คือพวกยิวจะบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยยิวอย่างเดียวนัสซาระไม่เกี่ยวไม่เข้า นัสรจะมาอินยูยังเดียวที่จะเป็นชาวสวรรค์พวกนัสรก็สู้เช่นนั้นว่าที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยคือนัสรคริสเตียนอย่างเดียวอัลลอฮ์ก็หยิบยกคำพูดของเขาเนี่ยในทำนองเดียวกันว่าก้อนพวกเขากล่าวอย่างนี้ทีนี้อยากเข้าใจว่ายะฮูดและนัสรเห็นด้วยกันว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นไม่ใช่เดี๋ยวมีอายะที่จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดนะแสดงว่าความเชื่อของเขาเนี่ยไม่สอดคล้องกันยะฮูดบอกว่าชาวสวรรค์คือยิวนัสรบอกว่าชาวสวรรค์นี่คริสต์เท่านั้นนะครับมุสลิมก็พูดอย่างนั้นแต่เราจะดูข้อแตกต่างกันนี่มันเป็นยังไงเพราะคำพูดของเราพร้อมความเชื่อและพฤติกรรมของเราเนี่ยมันมีข้อแตกต่างจึงต้องเป็นมาตรฐานในความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนั่นคือเรื่องฝันของเขาหรือความหวังของเขาแล้วได้บอกว่าตีกะนั่นอามานียูฮุมอามานียูฮุมอามานีอามานีเป็นชื่อที่คุณใช้เป็นชื่ออามานีพหุพจน์เอกพจน์ของอามานีอุนนียะความหวังนะที่นี่หนังสือในเรื่องของอาหรับเขาแปลคูดารีเนี่ยเขาแปลว่าเป็นการฝันของเขานะแต่ดิเรกเขาแปลว่าเป็นความหวังของเขาที่ถูกต้องในความหวังอามานียูนั่นคือความหวังของเขาเพราะอะไรคนที่ฝันนี่นะเขารู้ว่าฝันเนี่ยอาจจะได้อาจจะไม่ได้ใช่ไหมมันมีห้าสิบห้าสิบฝันนะแต่บางคนนะฝันแล้วรู้ว่าไม่ได้แง่เลยใช่ไหมแต่นี่ความหวังเนี่ยการที่อยากได้นี่มันมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าแล้วอุมนียะเนี่ยหมายถึงความหวังอันนี้ถูกต้องกว่าทิลกะอามานีนั่นคือความหวังของพวกเขาและผู้ที่ยืนยันว่าเป็นความหวังนะว่าเพียงเป็นความหวังที่เขาพูดเนี่ยว่าชาวสวรรค์คือยิวชาวสวรรค์คือคริสต์นั่นไม่ใช่ความเชื่อที่มีหลักฐานชัดเจนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครเป็นผู้ยืนยันในเรื่องนี้กับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าเป็นความหวังของเขาและต่อเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของสวรรค์และบอกว่าไอ้พวกที่อ้างว่าไปจดทะเบียนสวรรค์กันแล้วนะลงทะเบียนแล้วว่าเป็นเจ้าบ้านนะเจ้าสวรรค์เจ้าสวรรค์นะว่านี่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจะเลือกใครเข้าจะเลือกใครออกนี่นะอัลลอฮ์บอกว่านั่นเป็นความหวังของเขาต่างหากนะแต่ไม่มีการเงินจากเจ้าของสวรรค์นะว่าใครที่จะเป็นชาวสวรรค์จริงๆดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าคุณมุฮัมมัดไปถามเขาสิไปบอกเขาสิฮาตูบุรฮานะกุมนี่แหละคือคำตอบที่แบบว่าหลายครั้งเลยยะฮูดและนัสรคุณฮาตูอ้อมุฮัมมัดบอกเขาสิฮาตูพวกท่านจงนำหลักฐานของพวกท่านเอามาจงนำหลักฐานเอามาหลักฐานว่าอะไรง่ายๆนะเอาโฉนดมาสิโฉนดสวรรค์อ้างว่าเป็นชาวสวรรค์อ้างว่าเป็นเจ้าของสวรรค์อันนี้คนนี้เข้านะคนนู้นไม่เข้าคนนี้เข้าคนนี้มีคนนี้ไม่มีเอาหลักฐานมาดิกุลฮาตูนำหลักฐานบุรฮานไปว่าหลักฐานสารับหลักฐานนี่เขาจะใช้คำว่าดลีลเหมือนกันเราก็คุ้นนะคำนี้ดลีลแปลว่าหลักฐานแต่บุรฮานเนี่ยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่คำว่าดลีลเป็นหลักฐานทั่วไปแต่ถ้าใช้คำว่าบุรฮานเนี่ยหมายถึงว่าพวกเจ้าเอามาสิหลักฐานที่แน่นอนที่แน่นอนว่าพวกเจ้าวันเกียร์มานี่นะพอถึงวันเกียร์มาแล้วเนี่ยจะเข้าสวรรค์ทันทีคุณอะตูบุรฮานะกุมอิงกุนตุมซอดิกีถ้าพวกเจ้าพูดจริงพูดสัจจะแน่ใจมากนะก็เอาหลักฐานมาสิอันนี้เป็นคำตอบสำหรับพวกบาทหลวงนักปราชญ์ของยะฮูดและนัสรอที่เคยขายโฉนดสวรรค์จริงๆที่ผมพูดโฉนดนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะ มันเป็นพฤติกรรมของพวกยะฮูดและนาซาราจริงๆที่เกิดขึ้นในอดีตซันตาบาบาของเขาเมื่อประมาณ8ศตวรรษ7ศตวรรษขณะที่ประชาชาติอิสลามรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยซันตาบาบากำลังขายโฉนดแถวอิตาลีขายโฉนดใครจะซื้อกันแล้วแต่ในกี่ตารางวากี่ตารางเมตรนะขายเป็นสตังและเรื่องนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวคริสต์ติดแตกกันเป็นสองนิกายตอนแรกเนี่ยมีอุสุสและคาทอลิกมีสองนิกายแล้วนะไอ้พวกคาทอลิกเนี่ยก็แตกกันอีกสองมีโปรเตสแตนต์เนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยคือเรื่องนี้มาร์ตินเลเซอร์เนี่ยที่เป็นบาทหลวงเยอรมันได้มาศึกษามาเรียนที่ฟาติกันเนี่ยที่อิตาลีเนี่ยก็เห็นพฤติกรรมของพวกผู้นำพวกซันตาบาบาเนี่ยนั่งอยู่ที่ห้องมีเขียนโฉนดสวรรค์เพื่ออะไรหาอะไรได้ครับเพราะตะก่อนนู้นสถาบันโบสถ์ที่ฟาติกันเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรที่ควบคุมดูแลอาณาจักรในยุโรปต่างๆอาณาจักรในยุโรปต่างๆนี่ก็ต้องให้สัตยาบันแก่ซันตาบาบาเนี่ยต้องการรายได้เข้ามาสำหรับชาวบ้านไม่ใช่วิธีนี้ใช่ศาสนาใช่ศาสนาแต่ที่ดูสิสติปัญญาของชาวยุโรปนะที่เดี๋ยวนี้เอามาอวดนะมาอวดชาวบ้านนะแต่ก่อนนู้นนะพวกคุณนะไปดูสิพวกคุณนะทำยังไงโฉนดสวรรค์เนี่ยยังซื้อกันเลยเนี่ยเป็นคำตอบโต้นะครับสำหรับพวกนี้และสำหรับทุกคนที่อ้างว่าสวรรค์เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนว่าใครเลือกใครจะให้เข้าใครไม่ให้เข้าเรื่องเหล่านี้นี่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นผู้ที่อัลลอฮ์ระบุไว้โดยเจาะจงว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เราต้องศรัทธาว่าเป็นชาวสวรรค์เช่นที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าหะดีษนี้ได้มาอะห์มัดมุฮัมมัดฟิลญันนะห์อบูบักรฟิลญันนะห์อุมารฟิลญันนะห์อาลีฟิลญันนะห์อุสมานฟิลญันนะห์อาลีฟิลญันนะห์อบูอุบัยดะห์ฟิลญันนะห์ซะอ์ดฟิลญันนะห์ซะอีดฟิลญันนะห์อับดุรเราะห์มานบินอาวนฟิลญันนะห์ซะอีดอิบนุซัยดบินมุซัยยิบฟิลญันนะห์สิทธิ์ท่านเนี่ยนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์เราต้องศรัทธาใครจะมาบอกว่าอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีเป็นชาวนรกนี่นะเหมือนกับตบหน้านบีบอกว่าโกหกตรงนี้ก็ต้องเลือกกันนะใครอ่ะเชียงก็ต้องเลือกว่านบีบอกว่านี่ชาวสวรรค์แล้วพวกนี้บอกว่านี่ชาวนรกนี่ชาวนรกที่คุรานที่นบีบอกว่าเป็นชาวนรกเราก็ต้องศรัทธาเป็นชาวนรกอัลลอฮ์ได้บอกว่าอบูละฮับและภรรยาของเขาเป็นชาวนรกเราก็ต้องศรัทธาใครจะมาบอกว่าอบูละฮับและกับภรรยาเป็นชาวสวรรค์นี่ไม่ได้ผู้ที่ศาสนามีหลักฐานในกุรอานและซุนนะห์ยืนยันว่าประเภทนี้เป็นชาวนรกเราก็ศรัทธาโดยทั่วไปสมมติคนที่เสียชีวิตในฐานะเป็นผู้ปฏิเสธการศรัทธาปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดคนเหล่านี้ถูกระบุในกุรอานและซุนนะห์ว่าเป็นชาวนรกดังนั้นเราก็บอกว่าใครที่ตายในสถานะเป็นผู้ปฏิเสธเป็นกาเฟรนี่แหละเป็นชาวนรกอ่ะแล้วคนนี้ล่ะฉันไม่รู้ล่ะถ้าคนนี้ตายในสภาพนั้นนั่นก็เป็นชาวนรกก็เป็นชาวนรกใครที่ตายในสภาพเป็นมุมินไม่มีหลักฐานตอบตรงนะเรื่องนี้เป็นอาคีดะในตำราที่ได้ในอุลามะสระบุเขามีข้อขัดแย้งระหว่างพวกนิกายบิดาตรงนี้ใครที่ตายในสถานะเป็นมุสลิมเราจะฟันธงว่าเป็นชาวสวรรค์ก็ไม่ได้จะฟันธงว่าเป็นชาวนรกถึงแม้ว่ากระทำความชั่วก็ไม่ได้คนที่ยังอ้างตนว่าเป็นมุสลิมทำซินาดื่มสุราเสียชีวิตในฐานะที่เป็นมุสลิมแต่ทำความชั่วหลากหลายข้างบนอเมริกามาป่ะใช้บอกว่าให้ใช้อันนู้นส่งตัวเนี้ยใช้โทรศัพท์ส่งสายโทรศัพท์ลากสายได้สายมันยาวให้ต่อเออหน้าลำโพงสายมันยาวพอดีว่าอยู่ในเกาะที่นี่ก็ต้องมี ส่งสัญญาห้าส่งสัญญาณตามบ้านเขาก็ฟังกันเดี๋ยวนี้เขาก็ฟังกันอยู่เรียนในเกาะนี่ก็ยุ่งกันนะเคยมั้ยตรงนี้เคยเรียนในเกาะเคยเรียนตามเกาะมั้ยฮะนี่งอนี่ไงเกาะเกาะพังมันพังเล็กทำความชั่วตลอดชีวิตแต่ยังเป็นมุสลิมจะบอกว่านี่ชาวนรกนะเหมือนเนี่ยบ้านเราเนี่ยเขาก็มีพูดง่ายๆกันนะอันนี้ชาวนรกชาวสวรรค์ชาวนรกไม่ได้นะไม่ได้เราบอกว่าคนนี้เนี่ยที่ทำความชั่วแบบนี้ต่อเมื่อเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงว่าเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกแต่เราเกรงว่าทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ลงโทษต้องเข้านรกเกรงเราต้องพูดอย่างนี้คือไม่ฟันธงไม่เด็ดขาดเช่นเดียวกันคนทำความดีตลอดชีวิตยอดเยี่ยมโอ้โหคนซ้อนนะตลอดชีวิตเนี่ยคนใกล้ชิดหรือคนห่างก็บอกว่าไม่เคยเห็นเขาทำความดีไม่เห็นเขาทำความดีเลยไม่เคยเห็นจะบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ได้ไหมก็ไม่ได้แต่พูดในทํานองว่าหวังว่าคนแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นชาวสวรรค์พออัลเลาะห์ทรงสัญญาไว้ว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบน่าจะเป็นชาวสวรรค์ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าอาจจะกระทําความดีตลอดชีวิตจนถึงก่อนทําความดีซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เข้าสวรรค์แต่ก่อนที่จะถึงเข้าสวรรค์เนี่ยก้าวเดียวหรือศอกเดียวกระทำความชั่วซึ่งเป็นพฤติกรรมของชาวนรกก่อนตายนี่นะก่อนได้ทำความชั่วจึงเป็นชาวนรกและบางคนก็จะทำพฤติกรรมของชาวนรกตลอดชีวิตจนถึงจะเข้านรกแล้วแต่ก่อนตายหนึ่งศอกเนี่ยหรือหนึ่งก้าวก็จะทำความดีของชาวสวรรค์เสียชีวิตในความดีที่ได้ประพฤติเนี่ยก็จะเป็นชาวสวรรค์แสดงว่าคนที่ทำตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นหลักฐานยืนยันไม่เป็นหลักฐานยืนยันแล้วขึ้นอยู่ที่อะไรครับขึ้นอยู่ที่สองประเด็นหนึ่งการยืนหยัดในความดีเอ้าแล้วคนที่ตลอดชีวิตเนี่ยยืนหยัดแล้วก่อนเสียชีวิตเนี่ยมาทำความชั่วและตายในสภาพนั้นน่ะไม่ได้ยืนหยัดเลยใช่สิถ้ายืนหยัดจริงๆนี่นะต้องจบท้ายด้วยความดีแต่เนื่องจากว่าทำตลอดแล้วมาจบท้ายเจ๊งแบบนี้นี่นะแสดงว่าไม่มั่นคงตั้งแต่แรกไม่มั่นคงนะครับเช่นเดียวกันคนที่ประพฤติความชั่วตลอดนี่บอกว่าก่อนตายนี่ทำความดีแสดงว่าความดีแสดงว่าความชั่วที่ทำมาตลอดนี่นะเขาไม่ได้ตั้งใจเขายังเสียใจยังสำนึกอยู่ทำความชั่วแล้วก็ยังอยากจะต้องบัตรเรื่อยๆคนที่มีจิตสำนึกแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ก่อนเสียชีวิตนี่นะทำความดีก็เสียชีวิตในสถานะที่เป็นคนมุสลิมที่ดีนะครับนี่คือแนวทางของอัลซุนนะวัลญะมาอะห์เกี่ยวกับความเชื่อต่อบุคคลที่กระทำความดีหรือกระทำความชั่วมันก็เป็นบทเรียนสำหรับเราจะได้ไม่มั่นใจในตัวเองอย่าแน่นอนในตัวเองนะพูดมาเยอะแล้วว่าห้ามเป็นอันขาดนะที่จะฟันธงให้ตัวเองหนวดเป็นชาวสวรรค์หรือจะดูถูกตัวเองจนกระทั่งเด็ดขาดให้ตัวเองหนวดเป็นชาวนรกก็มันถูกต้องนะแล้วทำยังไงมุสลิมทำความดีพยายามหลีกเลี่ยงจากความชั่วและให้มีความหวังในการที่จะเข้าสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของระหว่างเรากับยิวและมัสยิดต่างกันไหมต่างกันที่เราบอกว่ายิวมัสยิดเข้าสวรรค์ได้ยังไงต่อเมื่อยิวและมัสยิดศรัทธาแท้จริงต่ออัลลอฮ์และบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายทั้งหมดรวมทั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะ ก็จะเป็นทางสวรรค์ชาวยะฮูดและนะซารอที่ศรัทธาอย่างแท้จริงก่อนท่านนบีมุฮัมมัดจะมาเทศนานี่นะก็ถือว่าเป็นชาวสวรรค์ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์เช่นเดียวกันแต่เมื่อพบท่านนบีมุฮัมมัดได้ยินว่ามีนบีชื่อท่านในมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยก็ต้องศรัทธาในท่านนบีจะได้ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาที่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ครับดังนั้นอัลลอฮฺได้บอกว่าเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องเข้าสวรรค์นี่ไม่ได้อยู่ที่คำกล่าวหรือคำยืนยันของมนุษย์ของบุคคลไม่ใช่สิทธิของเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่หลักศรัทธาความเชื่อมั่นความบริสุทธิ์และพฤติกรรมบ้าละหาเช่นนั้นไม่เช่นอะไรเช่นคำกล่าวของยะฮูดและนะซารอที่เขากล่าวว่าชาวสวรรค์ยะฮูดอย่างเดียวชาวนะซารอบอกว่าชาวสวรรค์นี่นะซารออย่างเดียวหาเช่นนั้นไม่นะและใครล่ะที่จะเป็นชาวสวรรค์ใครละที่จะรับรางวัลอันใหญ่หลวงจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วบอกว่าผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขามอบใบหน้านี่นะถ้าเราเรียกมาจากมุรสลมุรสลนี่แปลว่าอะไรภาษาอาหรับแทนที่จะใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะใช้ส่วนหนึ่งในสิ่งนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งชี้ถึงสิ่งนั้นโดยเลือกสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดจึงมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าอันนี้นะมอบใบหน้านี่หมายถึงว่ามอบตัวนะหมายถึงว่ามอบตัวล่ะใช่ไหมแต่ทำไมใช้ใบหน้ามันบ่งชี้ถึงมารยาทมารยาทของคนที่บริสุทธิ์กับอัลลอฮ์แล้วนะคือบางคนเนี่ยมอบตัวนี่นะแต่ก็ไอ้ซึ่งละเอียดอ่อนมากนี่นะเราที่อยากจะสำรวจคนยังนั่งอยู่กับเราเนี่ยพูดคุยกันเขาก็ฟังนะแต่ไม่มองหน้าเห็นไหมนี่ไม่เต็มร้อยไม่มองหน้านี่ไม่เต็มร้อยแต่ก็ฟังนะเขาก็ฟังเขาก็สนใจแต่ไม่เต็มร้อยฮะแต่คนที่มานี่นะถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวของเขาเนี่ยเจ็บอยากจะลุกนะแต่หน้าเนี่ยเขามองเราพูดเนี่ยเขาก็มองหน้าเราก็จะรู้สึกว่าเขาสนใจทั้งนั้นดิใจของเขาเนี่ยอาจจะไม่นะแต่หน้าเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ถึงความมุ่งมั่นนะทีนี้อัลลอฮ์เลยบอกว่าใครที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์มอบใบหน้านี่หมายถึงว่ามอบทั้งตัวนะมอบทั้งตัวแต่ใช้หน้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งมารยาทอันสวยงามเพราะฉะนั้นในการละหมาดถึงแม้ว่าหัวใจของเราจะสงบและมีความนอบน้อมแต่ถ้าหากว่าศีรษะและใบหน้าเนี่ยไม่สงบและไม่มีความคุ้นชั่วไม่มองถึงที่สุญูดของเรานี่นะนบีบอกว่าเป็นอิคติลาซยักเตลิสุชัยฏอนมินัลอับดเป็นการขโมยที่ชัยฏอนจะกระทำกับผู้ละหมาดขโมยนะถ้าเรามอบเวลาของเราตรงนี้เนี่ยมอบตนอุทิศเวลาให้อัลลอฮ์แล้วและมอบสมาธิของเราเนี่ยถวายให้อัลลอฮ์แล้วทีนี้ชัยฏอนจะมาขโมยนบีก็เรียกว่าอิคติลาหรือจะเรียกว่าคนนี้ไม่มีคุชัวเรียกว่าเป็นแฟร์เป็นคนขโมยกันมีฮะดีษพูดอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะพุทธรยศเวลาที่อ้างว่าถวายให้อัลลอฮ์แล้วมันถูกขโมยไปชะตอมันขโมยไปยังไงอ่ะกันนะดูก็มองดูก็มองมองดูนู้นทีนี้มอบใบหน้านี่หมายถึงว่าสมาธิเต็มที่แล้วอัลลอฮ์บอกว่าบัลลันอัสลามะวะจะฮูหมายถึงว่าบริสุทธิ์ใจเต็มร้อยกับอัลลอฮ์แล้วบริสุทธิ์ใจมีอิคลาสมีความบริสุทธิ์เต็มที่ใครที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์ณขณะเดียวกันวะฮูวะเขาเรียกว่าวุลฮาลวะวุลฮาลขณะฮาลแปลว่าขณะที่เขามีความบริสุทธิ์ใจนะเขาก็เป็นผู้กระทำความดีوهو محسن محسن يا ما تك إحسان อิห์ซานแปลว่าทำดีทำความดีหรือทำอย่างดีแปลได้สองอายะห์นี้สนับสนุนมากมีเขาแปลไงว่าหัวมุฮซินนี่ไม่ใช่ทำความดีอย่างเดียวนะไม่ใช่ทำความดีอย่างดีมุฮซินทำไมล่ะเคยศึกษากันมาแล้วทุกคนที่เคยศึกษาฟัรฎอีนนะตำแหน่งของศาสนาเนี่ย1อิสลาม2อีมาน3อิห์ซานอิห์ซานนี่แปลว่าอะไรถ้าอิห์ซานเนี่ยแปลว่าทำความดีนะเอาละอิสลามเนี่ยอีมานเนี่ยอิสลามมีแค่5ประการนะอีมานเนี่ยก็70กว่าประการนะ70ประชวบานะแล้วมาถึงอิห์ซานนะอิห์ซานนี่เขาบอกว่าไม่ใช่เพียงทำความดีนะไม่ใช่ทำอิสลามและอีมานอย่างดีอย่างสมบูรณ์อย่างสง่างามทีนี้อัลลอฮ์ไม่บอกว่าใครที่บริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์แล้วหัวมุฮซินและทำความดีอย่างดีทำไมเราต้องแปลอย่างนี้นี่เขาแปลเกือบทุกเล่มมานะแปลว่าทำความดีอย่างเดียวอาจจะบกพร่องในความหมายเพราะอะไรเพราะบรรดาสลับเขาอธิบายอายะห์นี้บรรยายนี้ยังไงว่าหัวมุฮซินแปลว่าทำความดีตามหลักการศาสนาตามบทบัญญัติฉะนั้นอายะห์นี้พูดถึงสองเงื่อนไขที่เราต้องศึกษามาตลอดเกี่ยวกับอามัลที่ดีนะความดีละหมาดละหมาดนี่จะได้เรียกว่าความดีเนี่ยต้องมีสองเงื่อนไขเงื่อนไขแรกต้องมีอิคลาสเงื่อนไขที่สองต้องละหมาดตามแบบฉบับแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่มีอิคลาสเนี่ยละหมาดนั้นจะอิคลาสไม่เรียกว่าความดีทั้งนั้นที่เอ๋มองนี่มันก็ละหมาดนะแต่ไม่มีอิคลาสไม่เรียกว่าความดีอ้าวมีอิคลาสแต่ละหมาดไม่เหมือนนบีละหมาดไม่เหมือนนบีทำไมบ้างนะมีอิคลาสมีอิคลาสอย่างที่เขาจับเมาลิดเนี่ยเขาบริสุทธิ์นะเขาบอกว่าเรารักนบีเนี่ยไม่มีใครจะไปกล่าวหาว่าเขาไม่รักนบีไอ้เรื่องความรักนี่มันอยู่ในใจนะไอ้เรื่องความรักนี่เขาบอกว่ารักผิดที่ผิดทางรักนี่ไม่ว่ากันแต่นบีไม่ได้บอกว่าจะได้รักฉันเนี่ยต้องทำอย่างนี้นี่เป็นมาตรการที่เข้มงวดในหลักการศาสนาอิสลามจะทำอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงรูปแบบในอิสลามคนบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์ดีมากไม่ว่ากันรักอัลลอฮ์นี่จะทำอะไรโอ้เพราะฉันรักอัลลอฮ์นี่นะฉันจะเพิ่มแทนที่มีละหมาดห้าวักตูเนี่ยฉันจะละหมาดสิบวักตูอันนี้เนี่ยรักผิดวิธีผิดที่ผิดทางจะรักอัลลอฮ์นี่ก็รักอัลลอฮ์ตามที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติให้เจ้ารักพระองค์อัลลอฮ์บอกว่ารักข้านี่ก็ทำอย่างนี้คนองค์ที่อิงกุนตุจะฮิบูรอัลลอฮ์ถ้าพวกเจ้ารักข้าจริงๆเนี่ยฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามนบียุฮบิบุกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จึงรักพวกเจ้านะแล้วสองเงื่อนไขหนึ่งอัสลามะวะจัลมาบัยนะหมายถึงบริสุทธิ์อิคลาสสองว่าหัวมุฮซินปฏิบัติตามแบบฉบับตามพระบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตามลักษณะการกระทำที่ศาสนากำหนดไว้ถ้าพูดตามภาษากฎหมายนะตามกติกาตามกระบวนการของหลักการศาสนาคืออย่าไปประดิษฐ์อย่าไปอุตริอย่าไปเสนอเองแล้วบอกว่าไอ้ฉันบริสุทธิ์นะสละวาดหลังละหมาดนี่นะทำไมทำไมก็รักนบีเนี่ยเองไม่รักนบีทำไมไม่สละวาดนี่ไม่ใช่งั้นไม่ใช่สัญญาละโอ้โหถ้ารักนบีนี่นะเองเข้าไปอุจาระปัสสาวะทำไมไม่สละวาดนบีล่ะไม่รักนบีอ่ะรักไหมมันไม่ใช่หลักฐานยืนยันตรงนี้จะทำอะไรที่เป็นแนวทางในการแสวงหาผลบุญเนี่ยก็ต้องไปศึกษาในศาสนาว่าอนุโลมหรือเปล่านะครับใครที่มอบใบหน้ามีคลอสแล้วและกระทำความดีอย่างดีนะครับแล้วใช้เขาจะได้รับรางวัลฟะละฮูสำหรับเขาเนี่ยฟะละฮู ดังนั้นละหูสำหรับเขาจะรับอัจรุหูรางวัลเนี่ยอัจรุแปลว่ารางวัลหรือการตอบแทนแหละก็ได้การตอบแทนอันดรบีนะที่พระเจ้าและที่พระผู้อภิบาลของเขาวะลาคอฟุลกะลัยนโดยที่เขาไม่มีความกลัวใดๆวะลาฮุมยะห์ซะนูนและไม่มีความเศร้าทั้งสิ้นวะลาคอฟุลกะลัยนวะลาฮุมยะห์ซะนูนแยกนะเราทำความดีอย่างดีด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องกลัวต้องเศร้าไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ต้องกลัวและต้องเศร้ากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับและเศร้าว่าเราบกพร่องและไม่ทำอย่างสมบูรณ์อันนี้ต้องมีเอาแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้เนี่ยจะทำและจะมีรางวัลโดยเขาไม่กลัวและไม่เศร้าไม่เสียใจตอนไหนครับก่อนเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตเนี่ยคนที่ดำรงชีวิตซึ่งอามัลดีงามด้วยความบริสุทธิ์นะแต่เมื่อเราอ่านในอายะห์ที่อัลลอฮ์อินนัลลอฮีนะกาลูร็อบบุนัลลอฮุมุสตะกามูฟูที่กล่าวว่าพระผู้อภิบาลของเราคืออัลลอฮ์ทรงมุสตะกามูลัยยุมยับในความดีในหลักอีมานของเขาเนี่ยแต่ตอนนั้นจะลงอะไรมาเลยจะบรรณาอะไรก็จะมายังพวกเขาก่อนตายนะก่อนตายยังมีชีวิตอยู่แต่วิญญาณยังไม่อัลลอฮ์จะเข้าสู่วะลาตะห์ซะนูพวกเจ้าอย่ากลัวเพราะส่วนมากคนที่ตายนี่นะกลัวกลัวจะไปไหนกันเนี่ยกลัวจะไปไหนกันแต่สำหรับพวกนี้เนี่ยมาเลยจะมาบอกเลยทั้งนั้นยังมีวิญญาณอยู่บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจว่าละตะฮ์ซะนูวะอับชิรูบิลญันนะและต้องรับข่าวดีจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าว่ารางวัลเนี่ยคือสวรรค์สำหรับพวกเจ้าแสดงว่ารู้แล้วนะลาคอฟุนอะลัยฮิอันนี้ตอนไหนก่อนเสียชีวิตและในวันกิยามะห์นู่นวันกิยามะห์ขณะชาวโลกทุกคนเนี่ยที่ถูกฟื้นคืนชีพไปยังสถานที่แห่งวันกิยามะห์มนุษย์เจ้าทั้งหลายนี่ก็จะอยู่ในสภาพหวาดกลัวยกเว้นคนที่มีลักษณะแบบนี้คนที่มีลักษณะแบบนี้นี่นะสัญลักษณ์แรกสัญลักษณ์แรกนะหนึ่งรับสมุดบันทึกน่าจะใช้คำว่าสมุดบัญชีนะภาษาพวกทำบัญชีนะเขาใช้อย่างนี้ก็สมุดบัญชีก็เฮ้ยสมุดบัญชีมีใครทำบัญชีไหมมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยฮะนี่ถามว่าสมุดบัญชีจะดีแล้วแต่ผมบอกว่าอันนู้นดีกว่าทำไมฉันอธิบายฉันเอาสมุดบัญชีกันนะสมุดบัญชีเนี่ยสอดคล้องกับคำว่ากิตาบกิตาบเนี่ยที่เราเรียกว่าสมุดที่เราซึ่งบันทึกอามัลดีกับเลขของเราเนี่ยก็เรียกว่ากิตาบกิตาบแต่ทำไมอยากจะใช้สมุดบัญชีแปลว่าเป็นสมุดบัญชีทำไมเพราะบัญชีเนี่ยจะมีระบุทั้งรายได้ทั้งรายจ่ายได้นี่ก็คือดีคือกำไรและจ่ายนี่ก็คือเสียนี่คือบัญชีได้นี่ก็คือรางวัลไงคือส่วนได้ไงและจ่ายนี่ก็คือเสียในสมุดบันทึกนี่มันมีทั้งสองมีทั้งฮัสนาตคือได้ซัยอะห์คือเสียเรารู้กันใช่ไหมว่ากาเฟรเนี่ยจะรับสมุดบัญชีสมุดบันทึกเนี่ยมือไหนฮะมือซ้ายและมีอายะห์หนึ่งในสุรัตอัลอินชิกาคفأما من أوتي كتابه وراء ظهره كافر يترب من سوء جاك بيوم لن جاك خن لن ولما تبقوا روام آياني كت آياء اون تبقوا كافر جرب من سوء دي ميساني ما يتنوى جاتو كرمان هاي رب من سوء دن تك كون خوني جاك خن لن دوي ميساني يعني كرمان كيبن كان كرمان لاي خوف ปกติเราอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างนี้เนี่ยมันก็ ง่ายไม่เขาวงเกียร์มานี่เป็นเพราะว่ามันก็เป็นวันแห่งการตอบแทนคนที่เลวมาตลอดในดุนยาเนี่ยเตรียมมานี่ต้องรับเต็มที่ไม่ดีซ้ายเองนี่ดีซ้ายข้างหลังด้วยมีขนาดดุนยาเนี่ยท่านอย่างนี้นี่จะเจ็บแล้วไหมเจ็บแล้วปวดแล้ววันเตรียมมานี่จะทำยังไงทีนี้คำถามว่านี่ออกนอกประเด็นไปเลยมุสลิมมุมินที่ทำความดีจะรับหนังสือด้วยมือขวาแล้วคนที่ทำความชั่วแต่เป็นมุสลิมจะรับหนังสือด้วยมือไหนเคยรับนี่เรื่องวันกิยามะห์นี่อย่าเดานะอย่าเดามีขนาดราคาดอลลาร์พรุ่งนี้เนี่ยบางคนไม่กล้าเดาเลยแล้วเรื่องแบบนี้เราจะเดาได้ต้องมีหลักฐานนะอันนี้เรามาอัลสุนนะห์นี่เขาบอกว่าที่อัลลอฮ์พูดถึงอัลลอฮ์ยามีนเนี่ยที่จะรับหนังสือบันทึกด้วยมือขวานี่นะคือบรรดาผู้ศรัทธาต่อเมื่อเป็นบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำความชั่วหลากหลายนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาจะรับหนังสือด้วยมือขวารับหนังสือด้วยมือขวานี่นะสำหรับคนที่มั่นใจว่าชีวิตของเขาเนี่ยมอบใบหน้ามอบอุทิศตนในอัลลอฮ์แล้วมีความบริสุทธิ์ตลอดชีวิตนี่นะรับหนังสือด้วยมือขวานี่นะตั้งแต่รับแล้วเนี่ยดีใจแล้วพวกนี้แหละที่อัลลอฮ์ได้บอกถึงในซูเราะห์ฮะบอกถึงความดีของเขาเนี่ยเขาก็จะยกหนังสือฮาอุมกุรอูกิตาบียะนี่แหละนั่งถือองค์ท่านเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยประชาชาติทุกประชาชาติทุกสมัยเนี่ยก็ยืนอยู่มาอ่านดูสิฉันได้ทำอะไรในดุนยาฉันเคยทำอะไรบ้างเนี่ยอวดตอนนั้นเนี่ยอวดได้นะเดี๋ยวนี้อวดได้ไหมเดี๋ยวนี้อวดนั่นนี่เก็บไว้ในดุนยาเนี่ยเก็บไว้แต่วันเกียรติมาเนี่ยอวดเต็มที่เลยอัลลอฮ์ชอบให้ที่สถานเนี่ยอวดความดีของเขามันนี่ยังไงเคยดื่มซึ่งอดเคยน้ำมาเคยบริจาคไปแต่ดุนยาเนี่ยทำไม่อวดนะเพราะอวดที่นี่ไม่ได้อวดที่นู่นแล้วอวดที่ในไปนู่นไม่มีอะไรอวดมีแต่อวดดีนะแต่สำหรับคนที่ทำความชั่วล่ะเขาก็รับหนังสือด้วยมือขวานะแต่กล้าที่จะบอกว่ามาอ่านสิกล้าไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะรู้ไงรู้ว่าหนังสือของตนเองเนี่ยมีอะไรส่วนมากมีแต่ความชั่วทีนั้นเขาก็จะรู้ว่าแค่รักหนังสือด้วยมือขวานี่นะก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเองนี่นะจะเข้าสวรรค์สักวันหนึ่งแค่นี้ก็ดีใจมหาศาลแล้วนะแต่ไอ้ความดีใจนี่มันจะถูกลบล้างถูกทำลายด้วยความกลัวว่าเมื่อก่อนจะเข้าสวรรค์เนี่ยจะแวะไปไหนหรือเปล่านะเขารู้ว่าตัวเองมีอะไรมีความชั่วมีนู่นมีนี่มีนี่ต้องไปใช้นี่นะต้องอาจจะว่าไปนรกเนี่ยไปอยู่ฮะพวกยิวเนี่ยฮะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ในเรื่องว่าเขาลันตะมัสเซนารุอิลลัยยามันมาดูดเราจะเข้านรกนี่ไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็ออกนะอัลลอฮ์บอกว่ายังจะมีสัญญาหรือมีสัญญาว่าจะว่าเข้านรกเนี่ยพักผ่อนแล้วก็ออกไม่ใช่เข้าสวรรค์เนี่ยพวกมินเป็นที่ภูมิใจมากกว่าเราเป็นประชาชาติมุฮัมมัดประชาชาตินบีเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แง่ใช่ก็แง่แง่เนี่ยแต่ก่อนเข้าสวรรค์เนี่ยแต่ว่านรกเนี่ยไปอยู่กี่ล้านปีล่ะคุณดำสองล้านล้านปีแต่สักวันหนึ่งต้องออกกันนะแต่นับไปที่ความเสี่ยงมันอยู่ตรงนี้นะครับความเสี่ยงมันอยู่ตรงนี้ก็ยังพูดถึงพฤติกรรมคำกล่าวของยังฮุดและนาซาระเนี่ยที่บางเดล่ายังฮุดบอกว่าชาวสวรรค์คือยังฮุดนาซาระบอกว่าชาวสวรรค์คือนาซาระแต่นี่อัลลอฮ์พูดถึงตอนเขาตีกันกาเลติยังฮุดไม่เสตินนาซาระอะไรสิชาวยังฮุดกาเลติเขาจะกล่าวว่าไม่เสตินนาซาระอะไรสิชาวคริสเตียนไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดอะไรไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดก็แปลตามสำนวนแต่ก็พอเข้าใจนะไลซ์แปลว่าไม่ได้อะไรเช่นพวกนักการเนี่ยอะไรเช่นไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้ตั้งบนเช่นสิ่งใด หมายถึงว่าไม่มีฐานไม่มีอะไรแน่นอนนี่นาซาร์เขาว่าใครนะเขาว่ายิวไอ้ยิวเขาว่านาซาร์ยิวมันบอกไอ้พวกนาซาร์นี่ไม่มีเรื่องเลยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีบรรทัดฐานไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยอามาดูที่พวกนาซาร์มันเอายังไงกาลตินนาซาร์พวกนาซาร์จะกล่าวว่าไลซะติลยะฮูดุอะลาชัยแต่ยะฮูดต่างหากล่ะที่ไม่ได้ถูกตั้งบนอะไรอะไรเลยไม่ได้ถูกตั้งบนสิ่งใดเลยอัลลอฮ์ก็ตอบโต้ทั้งสองกลุ่มเลยนะว่าหุ่นยัดลู่ในกิตาบโอ้โหคำตอบสั้นๆแต่ฟันธงคมชัดลึกยังไงอะยะฮูดเนี่ยเขาอ่านเตารอเขาเชื่อในเตารอนะเขาเชื่อในเตารอนาซาร์เนี่ยเขาเชื่อในคัมภีร์เดิมคัมภีร์เดิมคือเตารอและคัมภีร์ใหม่คือไบเบิลอินจีลความศรัทธาของนัสรานี่นะต้องเชื่อในสองคำดีทีนี้พวกยะฮูดบอกว่านัสรานี่มันไม่มีอยู่บนอะไรเลยอ่ะแล้วเตารอที่เขาศรัทธาเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยอ่ะนัสรานี่บอกว่ายะฮูดนี่ไม่ได้ถูกตั้งบนอะไรเลยอ่ะแล้วพวกเองอ่านเตารอยิวนี่มันก็อ่านเตารอแสดงว่าทั้งสองนี่มันถล่มกันนะทั้งนั้นมีสองฝ่ายนะมันก็อ่านคำพีเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าหุ่นยึดนู่นในกิจทั้งนั้นมีสองฝ่ายสองกลุ่มนี้นะก็อ่านคำพีเดียวกันอ่านคำพีเดียวกันเหมือนที่นักการเมืองเขาทำกันนะเนี่ยสนุกแบบเนี้ยสนุกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีฟากแบบพวกบิดพิ้วแบบพวกเราสอสอรออะไรอย่างเพราะอะไรเพราะว่าเขาบิดเบือนคำเพียนะพวกกฎหมายนี่มันก็กฎหมายมันไม่มีอะไรแน่นอนฝ่ายรัฐบาลผิดฝ่ายค้านมันก็ผิดผิดกฎหมายทรยศทุจริตอะไรฝ่ายค้านทำไมเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็จะว่าฝ่ายค้านนะโต้กันไปโต้กันมาทั้งนั้นที่สองฝ่ายเนี่ยยึดกฎหมายเดียวเข้าใจกฎหมายเดียวแต่เพราะอะไรเพราะอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจอกันไม่ได้คบกันไม่ได้เหมือนยะฮูดและนอซารอเพราะไม่บริสุทธิ์กับความจริงไม่บริสุทธิ์กับความจริงยกตัวอย่างสดๆนะซุนนะห์ด้วยกันซุนนะห์เดียวกันซุนนะห์ด้วยกันและซุนนะห์เดียวกันเหมือนกันนะกระชายซูมูเหมือนกันฮะซูมูนี่ก็ขึ้นฉันกับกูกระชายซูมูไอ้นี่ขึ้นอีกฝ่ายนึงกูกระชายซูมูฮะกับเขาคนละวันมันเพราะอะไรก็อ่านตำราเดียวกันไม่ใช่ตำราก็ยึดฮะดีษบทเดียวกันมันเนี่ยมันผิดไม่ได้อยู่ในฮะดีษนะไม่ได้ยึดแต่ตัวบทแน่นอนมันอยู่ที่คนเนี่ยอันยังพูดนะมาสอราอดีตนะไม่ผิดมันไม่ได้อยู่ที่เตารอไม่ได้อยู่ที่อินจิลอยู่ที่คนอยู่ที่คนที่ยึดในคำพีที่ยึดในตัวบทที่ทุกคนต้องพิจารณาตัวเองตัวเองเลื่อมใสกับตัวบทเท่าไหร่ตัวเองเลื่อมใสกับแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่าไหร่ดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ไม่บริสุทธิ์กับคำบัญชาของอัลลอฮ์แบบพวกยังพูดนะมาสอราเนี่ยอัลลอฮ์ได้ตำหนิว่าเขาเป็นยังไงอัลลอฮ์บอกว่าในคำนองเดียวกันกะซาลิกะตรงนี้ในคำนองเดียวกันเหมือนกันเลยบรรดาผู้ที่ไม่รู้ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกับคำกล่าวของพวกเขากะซาลิกะกาลัลละซีนะลาอะลามูนเช่นนั้นแหละกาลคือผู้ที่ลาอะลามูนผู้ที่ไม่รู้นี่เขากล่าวเหมือนพวกนี้และพวกยะฮูดและนอซารามิสละไปลิฮิมเหมือนคำกล่าวของพวกยะฮูดและนอซารานะครับดังนั้นเมื่อโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาไม่มีข้อยุติอันต่างคนต่างเชื่อว่าข้าถูกเองผิดฝ่ายนู้นก็บอกว่าข้าถูกเองและผิดแล้วทุกคนก็ยืนยันนะก็ต่างคนต่างยึดต่างปฏิบัติอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮฺ ในวันกิยามะห์นะอัลลอฮ์ก็จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันบางเรื่องเนี่ยพูดเยอะก็ไม่มีผลเพราะคนที่ขัดแย้งมีสองประเภทประเภทหนึ่งเชื่อจริงๆเนี่ยว่าเขาพูดจริงว่าเขายึดในสัจธรรมแต่เขาก็เชื่อจริงๆอย่างนี้เนี่ยเราจะไปแก้ความเชื่อเขาไม่ได้แล้วมีประเภทหนึ่งเขารู้ว่าเขาผิดนะแต่ดื้อไม่อยากแก้หรือไม่กล้าที่จะแก้แต่คนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะช่วยไม่ได้เนี่ยหน้าที่ของใครที่รู้ความจริงเนี่ยบอกความจริงมันอย่างนี้นะหลักฐานมันอย่างนี้นะส่วนการบังคับนี่มันบังคับไม่ได้คนที่หัวใจของเขาเนี่ยบอกหรือหัวใจของเขาเนี่ยยืนยันในความผิดยืนยันในความผิดน่าจะช่วยเขาไม่ได้นอกจากว่าตัวเองเนี่ยต้องนำตัวเองไปสู่สัจธรรมอัลลอฮ์บอกว่าวันเกียร์มักก็จะตัดสินให้ในทำนองเดียวกันพฤติกรรมของชาวยะฮูดและนัสรานี่ใช่เพียงกล่าวหากันว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาไอ้พวกนี้มันเป็นชาวนรกไม่ใช่ชาวสวรรค์ไม่ใช่ยังมีพฤติกรรมที่มันเลยเถิดที่มันมากกว่านี้คือการที่จะปกครองแผ่นดินโดยไม่ชอบธรรมปกครองแผ่นดินโดยสวนกับหลักการสวนกับคำสั่งสอนที่เขายึดมั่นอยู่ในคำพูดของเขาอัลลอฮ์ได้บอกถึงพฤติกรรมของยะฮูดและนัสรอว่ามันอัลลอฮ์ใครแล้วว่าละมันใครแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้อธรรมยิ่งไปกว่าใครแล้วที่จะเป็นผู้อธรรมยิ่งอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอัฟอัลตักดีลก็มันไม่ใช่ตักดีลตักดีลอัฟอัลว่ากว่ามากกว่าถ้าอัฟอัลเนี่ยมาในคำนองอัฟอัลนี่นะแต่ว่ามากกว่าอัลลอฮ์เนี่ยยุลุมมากกว่ายุลุมยังยิ่งถ้ายุลุมทำอะไรนี่ zalimวันเล่นอะไรจะวันเล่นวันเล่นคนนี้เป็นคนวันเล่นฮะแต่มีวันเล่นแล้วมีอัลลัมนะเขาบอกเราอะนะเขาบอกเราเองวันเล่นเนาะก็โอเคแต่เองเนี่ยอัลลัมเองเนี่ยอัลลัมเป็นหัวเป็นผู้อาตมยิ่งกว่าฉันอีกนะยิ่งกว่าแต่มีคำชายาภาษาอาหรับว่าวัลบาดิอุอัซลัมคนที่เริ่มก่อนเนี่ยเป็นผู้อธรรมยิ่งนะสองคนเนี่ยต่อยกันตีกันนะพอจะมาตัดสินเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครเป็นผู้อธรรมนะปรากฏว่าทั้งสองเนี่ยต่อยกันแหลกเลือดแผลกันหมดเลยนะก็จะตัดสินเนี่ยไม่รู้ว่าใครที่เป็นผู้อธรรมทั้งสองเนี่ยเป็นผู้อธรรมแต่ที่เป็นผู้ทำยิ่งกว่าเนี่ยคือคนที่เริ่มจะเป็นผู้ทำยิ่งอัลลอฮ์บอกว่าและใครเล่าที่จะเป็นผู้ทำยิ่งกว่าผู้ที่ห้ามผู้ที่ขัดขวางบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์ในการที่พระนามของพระองค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกกล่าวในมัสยิดเหล่านั้นมัสยิดของอัลลอฮ์สถานที่ภาษากฎหมายเขาเรียกอะไรนะศาสนาสถานใช่ไหมในหลักศาสนาเนี่ยศาสนาอิสลามนะในหลักศาสนาอิสลามไม่ใช่ทุกสถานที่ที่เรียกว่าศาสนาสถานเรียกว่ามัสยิดนะไม่ใช่ศาสนาสถานในศาสนาอิสลามคือสถานที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกสรรเสริญอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าสถานที่ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกประนามหรือมีการตั้งภาคีต่อพระองค์ไม่เรียกว่าสถานที่ไม่เรียกว่าศาสนาสถานเช่นมัสยิดที่มีกุโบมีบริษแทนที่จะสุญูดแทนที่จะปฏิบัติสมาธิในการนอนเนี่ยไปสุญูดให้กุโบแทนที่จะทำบุญให้อัลลอฮฺถวายอัลลอฮฺเนี่ยไปถวายให้กุโบ มีชิริกชิริกไม่จะเรียกอะไรสถานที่เงี้ยเรียกเลยเลยตะเวทสถานที่บูชาตะเวทไม่ต่างกันบอกที่ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันที่กันนี่นะมัสยิดคิบลัตมันอยู่ตรงนี้กุโบมันก็อยู่ตรงนี้เข้ามาละหมาดก็แวะหน่อยไปแวะหน่อยไปลูบไปขอดุอาไปวิงวอนไปเชื่อไปต้นตะเกียรอะไรบอกว่าลักษณะเป็นนี้เนี่ยมันต่างอะไรกับสภาพมุชริกที่เมืองมักกะต่อหน้ากาบาเนี่ยมีรูปเสวต300กว่าตัวขณะที่มาตะวาฟตะวาฟมีตะวาฟให้อัลลอฮ์นะถวายตะวาฟให้อัลลอฮ์แต่ในขณะที่ตะวาฟนี่นะก็ลูบรูปเสวตสังเสริญรูปเสวตวิงวอนรูปเสวตพอนบีมาตำหนิบอกว่าไปว่าเจเวตได้ยังไงบอกว่าเปล่าเราทำมันเป็นสิ่งระหว่างเรากับอัลลอฮ์มีพวกมุชริกีนบูมานะบูดูมอิลลาลิยุกอริบูนะอิลัลลอฮิซุลฟานี่ไม่เรียกว่ามัสยิดนะองค์ตะเกียงนี่ไม่เรียกว่ามัสยิดเรียกอะไรเรียกวัดก็ได้เรียกวัดไม่ใช่มัสยิดมัสยิดเนี่ยสักการะอัลลอฮ์องค์เดียวมีพระเจ้าองค์เดียวในมัสยิดเพราะอัลลอฮ์บอกในสุรษะอัลจินว่าอันนั้นมัสยิดลิลลาฮิมัสยิดนั้นทั้งปวงทั้งมวลทั้งสิ้นของใครอ่ะของอัลลอฮ์ใครที่จะมาตั้งพระเจ้าอื่นในมัสยิดเนี่ยใครที่จะมาตั้งพระเจ้าอื่นหรือใครที่จะมายกย่องผู้อื่นสรรเสริญผู้อื่นในมัสยิดนั้นพร้อมกับอัลลอฮ์นี่นะนั่นเป็นการละเมิดนั่นเป็นการละเมิดขอบเขตกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จะใช้คำว่ามัสยิดหลวงภูมิใจภูมิใจว่าเป็นมัสยิดหลวงเพราะอะไรมัสยิดของอัลลอฮ์เป็นมัสยิดหลวงนี่ก็ต้องพิจารณาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอันนั้นมัสยิดเดียวกันมัสยิดของอัลลอฮ์แต่นี่เขาบอกว่าอันนี้มัสยิดหลวงพูดก็พูดมาแล้วพูดมาแล้วแล้วก็ยังยืนยันยังดื้อกับหลักการเนี่ยถ้าเราไม่ปกป้องหลักการนะมันสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งมันเปลี่ยนไปมันก็จะถูกเปลี่ยนไปโดยที่ลูกหลานนะไม่รู้เรื่องใครรับผิดชอบนะใครรับผิดชอบคนที่เอาเขาสร้างมาสี่เนี่ยเพื่ออะไรนี่ที่มัสยิดอย่างสมัยนบีมัสยิดบานูฮานีฟะมัสยิดบานูซะลามะหมายถึงว่าบานูซะลามะเป็นผู้สร้างนะแต่บานูซะลามะในเวลามานี่นะไม่มีใครเข้าและสรรเสริญบานูซะลามะไม่มีใครเข้ามัสยิดและนึกถึงบุญคุณของบานูซะลามะตามคนที่เข้าบานูซะลามะนี่โดยเฉพาะในอิหม่ามของมัสยิดบานูซะลามะไม่ใช่คนไม่ใช่เผ่าบานูซะลามะหรือว่าแต่นี่เรามาเมื่อสิ้นและภูมิใจเรามาสิ้นในมาสิ้นของเราถ้าบางคนเนี่ยอยากจะทำนิก้าที่มาสิ้นนี้เนี่ยมากกว่ามาสิ้นนั้นเพราะอันนี้มาสิ้นหลวงใช่ไหมนี้บ้างนั่นแหละจะทำนิก้าเรื่องนี้มาสิ้นหลวงหรือไม่หลวงระวังนะใครจะมาล้วงอาตีบ้านของเรานี่นะไปแล้วกี่ด้านเนี่ยแทนที่จะไปถวายอะไรแบบได้ยังแบบเราสุภาพยังบริสุทธิ์ยังมีคลาสนี่นะเขวไปมาแล้วมาที่นี่เพราะภูมิใจในหลวงเนี่ยภูมิใจในคำว่าหลวงไม่ใช่ปุ๊บเข้าใจจริงไหมภูมิใจในคำว่าหลวงอย่าหลงนะอย่าหลงนะอย่าหลงประเด็นสิพูดทั่วไปนี่ก็เป็นที่เข้าใจกันเป็นที่รู้กันเปรียบเทียบแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่คนต่างชาติยังไม่ยอมเข้าใจชาวมุสลิมก็คือเขาจะหลอกชาวมุสลิมด้วยวัตถุเหรอสร้างมัสยิดให้เขานี่มันจะจบมัสยิดคือเส้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำหลังคาเลื่อนอันนี้ตัวทำหลังคาเลื่อนเหมือนมาดีนะหลังคาเลื่อนอะไรกำแพงมีเป็นรูหมดเลยทำ หลังคาเลื่อนเดี๋ยวซึ่งบ้านเรามันเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมแน่และชาวมุสลิมมันจะถูกหลอกกันเหมือนเด็กจะเอาบ้านเรานี่ไม่ใช่เขายังไม่เข้าใจกันสร้างไปสิพี่อีบ้านนักร้องนักแสดงอะไปสร้างมัสยิดมหาใหญ่นะสร้างแบบรู้เลยไม่มีใครละหมาดทำไมอ่ะก็คนรู้ว่าฉันเนี่ยไปแสวงบุญแล้วไปแสวงบุญบนสถานที่ที่ถูกสร้างด้วยเงินฮารอมได้ยังไงเขารู้ไปพวกนักร้องนักแสดงมาจากไหนก็มาจากสิ่งฮารอมนั่นสิแสวงบุญแล้วจะไปละหมาดมัสยิดนั่นได้ยังไงแกต้องระวังแล้วไปบอกว่าใครเราที่จะเป็นผู้อาธรรมยิ่งกว่าคนที่ห้ามปิดกั้นขัดขวางมัสยิดของอัลลอฮ์ไม่ให้พระนามของพระองค์เนี่ยถูกกล่าวถูกระลึกในมัสยิดนั้นๆไม่พอนะไม่พอที่จะห้ามนะและพยายามวะซะอาฟีคาราบีและพยายามในการทำลายมัสยิดคือไม่ใช่ทำลายมัสยิดอย่างเดียวพยายามขมักขมิ้นรณรงค์เดี๋ยวจะรู้ว่าทำลายยังไงพอมุสลิมบางคนมันกูเป็นมุสลิมนะฉันจะทำลายมัสยิดได้ไงดูจะดูนะมีมุสลิมเรานี่แหละที่มุ่งมั่นทำลายมัสยิดอุลามิกะชนเหล่านี้นะฮะชนเหล่านี้แหละไม่บังควรแก่พวกเขาที่จะเข้าไปในมัสยิดนั้นในมัสยิดเหล่านั้นนอกจากในฐานะฐานะนี่มันไม่เคยเลยนอกจากในสภาพนะเป็นผู้เกรงกลัวเท่านั้นมาตาและหุ่มชนเหล่านี้มาตาเนี่ยไม่บังควรเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกนี้ที่จะเข้ามัสยิดนั้นๆเว้นแต่ในฐานะในสภาพที่เป็นคนที่กลัวหวาดกลัวและหุ่มจุดดุนยาในดุนยาเนี่ยในโลกนี้เนี่ยเขาก็จะประสบกับความอัปยศขี้เย็นความอัปยศจะเนื่องจากว่าห้ามไม่ให้พระนามของอัลลอฮ์ถูกระลึกในมัสยิดและพยายามที่จะทำลายมัสยิดในดุนยาเนี่ยอัปยศและในอาคิเราะห์เนี่ยมีอาซาบจะมีการลงโทษอันใหญ่หลวงอาซีมอย่างใหญ่หลวงคำว่ามันอัลลอฮ์มิมมันมะนะอะมะซาจิดอัลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮ์ทรงตำหนิพวกนัสาระก็ตาแดงเห็นด้วยกับอิบนุอับบาสในทำนองว่าพวกนัสาระเนี่ยไปร่วมมือกับบุคตุนัสซอร์นะบุคตุนัสซอร์เนี่ยเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรบาบิโลนไปร่วมมือกับบุคตุนัสซอร์เนี่ยที่จะทำลายบัยตุลมักดิสอันนี้เนี่ยที่ถูกระบุในหนังสืออิบนุกะซีรเข้าใจว่าคลาดเคลื่อนเพราะพวกนัสซาระนี่นะมายุคหลังเข้าใจว่าพวกยูนี่แหละพวกยูกับพวกบาบิโลนเนี่ยที่ร่วมมือจะได้ทำลายมัสยิดอักซอยุคนั้นเพื่อจะได้ทำลายพวกนัสซาระหรืออาณาจักรโรมันนี่นะร่วมมือกับพวกยิวจะได้ทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนัสซาระไปร่วมมือกันจะได้ทำลายพวกคริสต์อันนี้เป็นไปได้ท่านเจ้าของอิบนุอับบาสและกะตาดานี่บอกว่าที่อัลลอฮ์บอกว่ามันอัลลอฮ์ใครเล่าเป็นผู้อาธรรมยิ่งอยู่นะอัลลอฮ์พูดถึงใครพูดถึงยะฮูดและนัสซาระนะแต่มีทัศนะของอับดุลรอห์มานอิบนุซัยด์อิบนุอัสลัมเป็นตาบีอีนะกะตาดะห์เป็นตาบีอีกะตาดะห์อิบนุดิฆามะอัสซะดูซีอับดุลรอห์มานอิบนุซัยด์อิบนุอัสลัมตาบีอีกันเขาบอกว่าที่อัลลอฮ์พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ยะฮูดและนัสซาระนะไม่ใช่พูดถึงพวกมุชริกชาวมักกะฮ์الذين حالوا تهام رسول الله صلى الله عليه وسلم من شنكرام حديبيان نوان حديبية نبي بي قرام إحرام نبيتهم عمره في مكة فاتتهم مكة فوق مشركين بقوة ميداء مي أنيات هكو نبيكم بقوة ما كان أحد يصد عن هذا البيت ในสมัยอดีตก่อนที่จะมีอิสลามอยู่นะไม่มีใครกล้าที่จะห้ามที่จะกีดกันใครเลยเนี่ยที่จะเข้ามัสยิดฮารอมมาทำมาปฏิบัติศาสนกิจนบีท่านเลยบอกว่าว่าการที่รัฐมนตรีจะกัดที่อดีตว่าขี้จะไม่สุดะสมัยอดีตสมัยโบราณยาฮิลิยานะลูกชายพบกับฆาตกรของบิดาของเขามัสยิดฮารอมเมื่อเจอที่มัสยิดฮารอมนี่นะฆาตกรที่ฆ่าพ่อเขานี่นะแตะต้องไม่ได้นบีบอกว่าตะกอนนู้นพวกเจ้านี่นะยังรักษาความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อนุโลมให้ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยให้ทำแม้กระทั่งคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยแตะต้องกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มาห้ามฉันทำไมฟะกาลูพวกมุชริกีนบอกว่าลายดุคุลวะไลนามันกัตละอับอะลัยวะบัดริวะฟีนาบาคินเราจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ฆ่าญาติเครือญาติของเราในสงครามบาดาลในสมัยท่านนบีที่ฆ่าญาติเขานั้นในสงครามบาดาลที่นบีชนะอันนั้นเขาบอกว่าเราแค้นมากใครที่ฆ่าพ่อแม่เราเนี่ยใครที่ฆ่าญาติของเราสงครามบาดาลนี่นะแต่ไม่ให้เข้ามาแค่เป็นอันขาดต่อเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นบีก็ไม่สามารถนบีครองและครองแล้วไม่สามารถเข้าไปทำอุมเราะห์จึงต้องเชื่อฮะดีเรียกว่าเสียดำดีตัวนี่เป็นสถานที่หนึ่งโลกมักกะนบีก็เลยทำข้อตกลงกับเขาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตำหนิพวกมุชริกีนว่าพวกนี้และไม่มีใครที่จะเป็นผู้อธรรมยิ่งกว่าพวกนี้อิบนุญะรีรเห็นด้วยกับทัศนะของกตาดะและอิบนุกะซีรเห็นด้วยกับทัศนะของอิบนุซัมกตาดะที่บอกว่ายะฮูดและนะซารานะอิบนุกะซีรบอกว่าابن زيد بقول أيام يقول تقول مشركين لا تسمع كتب طن أنا أن تني نملك ماكوا تني نملك ماكوا في صحيح لا وأيام كتب يهود لا نصارى تمايلا هم لي تمان ديوكان لما كانوا عن بن تريان كم يهود لا نصارى أنا ما يقول تقول يسام كم يهود لا نصارى تنسين تمشي معي تقول الله يقول يهود لا نصارى أنا راو مكيا أنا مشان อัลลอฮ์พูดถึงยะฮูดและนาซาระห์ความเลวความระยำของยะฮูดและนาซาระห์โดยเป็นบทเรียนสำหรับคนอื่นด้วยใครที่ทำเหมือนเขานี่นะก็จะโดนตำหนิเหมือนเขาเช่นเดียวกันมุสลิมก็เหมือนกันมุสลิมถ้าขัดขวางถ้าจีบกันถ้าทำลายมัสยิดถ้าพยายามทำลายมัสยิดไม่อนุญาตให้พระนามของเราถูกระลึกถูกกล่าวในมัสยิดนั้นก็มีลักษณะของยะฮูดและนาซาระห์ซึ่งการขัดขวางการห้ามห่วงห้ามไม่ให้คำนับแน่นอนว่าเราถูกกล่าวในมัสยิดนั้นอัลลอฮ์ได้ตำหนิและข่มขู่ผู้กระทำเช่นนี้ในกุรอานหลายอายะห์เช่นอายะห์ที่อัลลอฮ์เรียกว่ามาละฮุมอัลลอฮ์ยูอัซซิบะฮุมุลลอฮ์พูดถึงพวกมุชริกีนในสุรษอัลอัมฟาลหรืออัตตอยบะห์และอัลลอฮ์จะไม่ทรมานไม่ลงโทษเขาทำไมวะฮุมยัสบูนทั้งที่พวกเขาเนี่ยทั้งในบุตรเขาเนี่ยขัดขวางหรือห้ามผู้อื่นไม่ให้เข้ามัสยิดฮารอมว่ามาแกนอูลียาทั้งนั้นที่พวกเขานี่ไม่ใช่เป็นผู้ปกครองไม่ใช่เจ้าของมัสยิดฮารอมอินอูลียาอูฮูแท้จริงนั้นมัสเจ้าของอูลียาในตัวอูลียาพังพักเอกพจน์ของอูลียาคือวาลีเนี่ยมีหลายความหมายตรงนี้เนี่ยอูลียาแปลว่าเจ้าของผู้ปกครองอินอูลียาแท้จริงนั้นผู้ปกครองเจ้าของแท้จริงของมัสยิดฮารอมเนี่ยอินนัลมุตตะกูนคือผู้ยำเกรงอัลเลาะห์เท่านั้นวะลากินนัซรอมนะซุนนะห์ของพวกนี้ก็จะต้องไม่รู้อีกอายะห์นึงซูเราะห์อัตเตาบะห์มันจะอัลเลาะห์บอกว่ามากานะลมุชริกีนอัยอัมรุมะซาจิดัลลอฮิซัยดีนอะลาอูซินบิลกุฟรไม่บังควรสำหรับพวกมุชริกพวกตั้งใจที่จะบูรณะมัสยิดของอัลเลาะห์ทั้งนั้นที่พวกเขายืนยันในการปฏิเสธศรัทธาอุลัยกะฮะบิตัตอามาลูมฟัลลาวนีพฤติกรรมหรือการกระทําของเขาเนี่ยก็จะล้มเหลวหมายถึงว่าไม่มีผลไร้ผลวะฟินนาริมคาลิดูนและที่ทํานักของเขาก็คือนรกอินนะมายะมุรุมัสยิดอัลลอฮ์ถ้าจึงนั้นผู้บูรณะมัสยิดของอัลลอฮ์มันอามะนะบิลลาฮ์ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันกิยามะวัลยอมอัลอาคิรเท่านั้นวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์มันไม่ยำเกรงผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وهو جل وعلا كتبتم شنتيون كان نم أنتين ترون لا الله بك لهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوبا يبلغ محلا يعني تتمي دو مشركين من كان لو فوقيلا فوق باتي سيكي قد قوان قوة جاو ما يهي في المسجد حرام لا ما يهي لم هدي كربان يعني بيشيء ليس تانتيك عمان كان حرام فنام قو الله ما يتوكرا نفيا كي أرأي في كان تن أبسا وضع العوائق ตั้งอุปสรรคในการบูรณะมัสยิดถือว่าเป็นการขัดขวางมัสยิดนี้ถูกสร้างเพื่อยึดรุ่งเราและได้บอกสุรษอันนูร์เคยเรียนแล้วฟีบุยูตินอัลลอฮฺอันตุรฟะวายุสการะฮิยัสมุในบ้านของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺทรงอนุญาตให้พระนามของอัลลอฮฺเนี่ยถูกระลึกในบ้านนั้นบ้านของอัลลอฮฺแต่ถ้าหากว่าบ้านของอัลลอฮ์มีอุปสรรคใครจะไปอ่านกุรอานก็ไม่ได้ใครจะไปอาติกาก็ไม่ได้ใครจะไปเรียนรู้ก็ไม่ได้แล้วสร้างมัสยิดทำไมสร้างมัสยิดทำไมอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าไม่ใช่มุราดมินอิมารัติฮะวัตถุประสงค์ในการบูรณะสร้างมัสยิดไม่ใช่ประดับประดาญักรวดเรื่องประดับประดานั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการสร้างมัสยิดว่าอิกามะติซูเราะฮ์ยะฟะฟะหรือให้เป็นรูปเป็นร่างไม่ใช่วัตถุประสงค์ว่ามัสยิดนี้ต้องมีเสาต้องมีกำแพงมีรั้วมีพัดลมมีกระดานนี่ไม่ใช่การบูรณะการสร้างมัสยิดอินนามาแท้จริงนั้นบูรณะมัสยิดบิซิกริลลาห์ด้วยการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นมัสยิดนี้นะท่านเอาหินสี่ก้อนจะเอาเสาแล้วเอากิ่งต้นไม้เนี่ยมาตั้งเป็นหลังคาและที่กรุณาละมาเรียนรู้ศาสนาระลึกถึงอัลลอฮ์ในมัสยิดแต่ท่านจะสร้างมัสยิดหกสิบล้านแต่พอจะบรรยายต้องผ่านกรรมการมัสยิดพิจารณาและกรรมการมัสยิดเนี่ยประชุมกันเมื่อไรก็ประชุมกันสี่ปีครั้งเนี่ยตอนเลือกตั้งเอาแล้วจะมีกิจกรรมสมมติว่าจะอธิการดูก็ต้องไปถามก่อนก็จะอนุญาตหรือเปล่าต้องเปิดไฟเนี่ยก็ต้องระวังนะเดี๋ยวเปลืองไฟนะติดไฟทำไมทำไว้ทำไมอ่ะทำไว้จะได้ติดอ่ะทำไว้จะได้คนมาทำละหมาดหรือมาที่กันแล้วติดอ่ะสร้างไว้อย่างนี้วัตถุประสงค์คืออะไรอิมามอิบนุกะซีรบอกว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างมัสยิดคือชิกรุลลอฮ์คือระลึกถึงอัลลอฮ์อิกามะตุชะรอฺการฟื้นฟูอิกามะตุชะรอฺฟื้นฟูชะรีอะฮ์ของอัลลอฮ์ให้หลักการของศาสนาปรากฏในมัสยิดกรรมการมัสยิดทุกกรรมการเนี่ยต้องพิจารณาต้องทบทวนมัสยิดของอัลลอฮ์ถ้าชรีอะห์บทบัญญัติของอัลลอฮ์นี้ไม่ปรากฏในมัสยิดนี้นะต้องทบทวนต้องดูแล้วสิว่านี่เป็นมัสยิดของใครกันแน่มัสยิดของอัลลอฮ์หรือมัสยิดของกูเอาไปอารับสมัยท่านมัสยิดอันซาริสุนนะห์ไม่ใช่นี่นะมัสยิดอันซาริสุนนะห์ที่อียิปต์ก็กรรมการมัสยิดนี่นะทะเลาะกันกรรมการมัสยิดที่อียิปต์นะไม่ใช่ที่นี่นะเขาทะเลาะกันพอทะเลาะกันนี่นะก็มีพวกอนุกรรมการพวกนี้ก็มาเข้ามัสยิดมาละหมาดอนุกรรมการนี่ก็จะเล่นงานก็เลยออกคำสั่งเลยว่าคนที่จะขึ้นเป็นอิหม่ามเนี่ยต้องมีบัตรกรรมการด้วยต้องโชว์บัตรแล้วก็คือขึ้นป้ายเลยทีเข้ามัสยิดเนี่ยอังซอริซุนนะผู้ช่วยเหลือซุนนะแล้วทุกคนเนี่ยเขารู้ว่าซุนนะตรงนบีเนี่ยที่ขึ้นเป็นอิหม่ามนี่คือคนที่ท่องจำกุรอานมากที่สุดมีความรู้มากที่สุดและยังออกคำสั่งบอกว่าคนที่ขึ้นเป็นอิหม่ามนี่คนที่มีบัตรสวนกับคำสั่งของนบีเลยสวนเลยแล้วขึ้นป้ายทำไมอ่ะดึงไปดีกว่าเสียชื่อ และในการขัดขวางมัสยิดนะอิมามอิบนุกะซีรบอกว่ามันอูซิกริลลาฮิฟิยะห้ามไม่ให้นามของอัลเลาะห์นี่ถูกระลึกคนจะมาอ่านกุรอานติดละติดไปแต่พอจะคุยเรื่องไร้สาระอ่ะนะเปิดหมดเลยพอจะมีเลี้ยงอาหารเปื้อนมัสยิดเปิดเต็มที่พอคนจะมาอ่านกุรอานติดเดี๋ยวเปื้อนไปที่นี่อาจจะไม่ชัดแต่ในที่ประเทศอีกเนี่ยเขาเป็นมัสยิดของกระทรวงเออมัสยิดราชการมัสยิดราชการนี่ก็จะมีตัวเชียร์นี่ก็จะรับเงินเดือนจากราชการเขาก็สั่งเลยนะละหมาดเสร็จแล้วเนี่ย15 นาทีปิดอ้าวแล้วจะทำยังไงอะคนที่มัสยิดคนที่นั่นน่ะปิดไฟคนก็รู้ว่าคนจะเออคนเดินทางนี่เข้าล่าช้าไปหน่อยนะเข้ามาก็ยังเปิดไฟอยู่พอเข้าเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาไม่ปิดประตูนะแต่ปิดไฟหมดเลยปิดไฟปิดบางครั้งก็ปิดน้ำไม่มีน้ำปิดห้องน้ำทำอะไรไม่ได้งั้นมันไปละหมาดกลางถนนจะดีกว่าแล้วสร้างไว้ทำไมแต่ตอนนู้นมันปิดนาดีแล้วก็ไม่ปิดเลยมันปิดนาดีแต่ตอนนู้นไม่ปิดเดี๋ยวนี้นะ3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเนี่ยปิดสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มถึงตีสามเนี่ยปิดเพราะอะไรอ่ะเพราะจ้างหรูไปเมื่อก่อนนี่ผมพูดถึงก่อนรุ่นอย่างนี้รุ่นท่านนบีอะทำยังรุ่นท่านนบีนี่เขาไม่ปิดรุ่นก่อนนู่นทำไมถึงว่าต้องมาสร้างแบบหรูๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องปิดใช่ไหมพอจะมีห้องเก็บสตังค์ไอ้กล่องมันก็ต้องปิดพอมีนาฬิกามีอะไรมันก็ต้องปิดนะที่นี่บางที่เนี่ยก็ที่เมืองไทยอ่ะนะพอมันปิดมักจะอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยเคร่งนักอย่างประเทศเราที่อยู่กลางถนนอะไรเนี่ยไม่มีใครดูแลต้องปิดล็อกเลยจะล็อกเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไปทำสิ่งในมัสยิดที่มันไม่มีในหลักการแล้วไปกลัวว่าไอ้มัสยิดนั้นไปตั้งกระตรงๆบางที่นี่นะโอ้โหตลกมากคนเขาบริจาคนาฬิกาค่านาฬิกาเนี่ยก็ประมาณ100 ปอนด์นะเพราะกลัวว่านาฬิกานี่จะต้องถูกขโมยนะนาฬิกาจะต้องสร้างกล่องเป็นหีบเลยเฉพาะค่าทำกล่องนี่ก็อีก100 นึงแล้วซื้อล็อกแพงกว่านาฬิกาแพงกว่านาฬิกาเพราะอะไรอ่ะเพราะไปยุ่งยากเกินไปถามว่าเมื่อกี้ไม่มีนาฬิกาเนี่ยห้ามไหมไม่ห้ามไม่ติดชินนะแต่นี่พอซื้อนาฬิกาเนี่ยต้องหรูซื้อนาฬิกาเนี่ยก็ต้องค่านิยมมาต้องมีดิ้งดองเพราะมีดิ้งดองนี่ก็ไม่ใช่เมื่อกี้ละเมื่อกี้เนี่ยเสียประวัติเลยนะถ้าไม่มีนาฬิกาดิ้งดองดิ้งดองถ้าไม่มีนาฬิกาดิ้งดองนี่ก็เหมือนโบสถ์มันไม่ต่างกันนะเขาโบสถ์ในเวลาถึงเวลานี่ก็ดิ้งดองดิ้งดองที่เราก็เหมือนกันเพราะอิหม่ามอ่านนะอิหม่ามอ่านกุรอานอ่านฟาติฮะห์นี่ขณะที่อ่านนะพระองค์ดิ้งดองตามทำนองก็พูดมาแล้วว่าไม่ใช่สภาพมัสยิดซุนนะห์ของนบีเนี่ยที่มีนาฬิกาดิ้งดองไม่รู้เขาเรียกอะไรนาฬิกาเรื่องว่าอิกลาคุฮาอาลาตาลิบีอิมารติฮาบิลอิบาดะการขัดขวางการห้ามขัดขวางไม่ให้พระนามของเราเนี่ยถูกระลึกในมัสยิดนั้นในทำนองเดียวกันคือการปิดมัสยิดไม่ให้ผู้แสวงบุญเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดนั้นนั่นจะเป็นการขัดขวางก็แสดงว่าทำอย่างนี้ก็เหมือนยะฮูดและนอสอร์และพวกมุชริกินเช่นเดียวกันพวกนี้เนี่ยเราบอกว่าเขามัสยิดดุนยาเนี่ยอัปยศคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่บูรณะมัสยิดไม่ขัดขวางมัสยิดว่าจะมาหาว่าฉันขัดขวางนี่มัสยิดฉันสร้างมัสยิด60 ล้านนี่ตังค์ฉันใช่เองแจ้งมัสยิด60 ล้านแต่ติดไม่คนบูรณะไม่ได้บุญนะอัปยศสังเกตนะคนที่สร้างมัสยิดหรื ดูแลมัสยิดเนี่ยแล้วไม่มีความบริสุทธิ์ไม่ปฏิบัติตามหลักการเนี่ยเวลาจะเขาไม่ได้อุทิศมัสยิดให้อัลลอฮ์ไงเขาไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้คนเข้ามัสยิดมาบูรณะจะได้มีผลบุญไม่ใช่เขาหวงเรื่องนี้พอเข้ามัสยิดนี่นะดูเขาไม่ได้เข้าว่าคนเยอะเยอะเยอะหรือไม่เยอะนะเราเข้าเนี่ยดูคนนั้นทำอะไรเปิดหน้าต่างเนี่ยไปไปไปไปทุกคนให้ทุกคนทุกคนคนนั้นทำอะไรอาจารย์ไม่ได้ยังจะตายแล้วเราจะทำให้เอาไปว่าตัวละข้าวเนี่ยเราบอกว่าข้าวเนี่ยกลัวในสิ่งที่กลัวระวังนะเออข้าวละมาแล้วเนี่ยก็ตึงดูเฝ้าดูเฮ้ยดีมากนับตึงเหมือนก็เป็นทรัพย์สินตัวเองอะนะแต่คนที่อุทิศแล้วนี่อัลลอฮ์คนนี้บริจาคถวายแล้วมาแล้วนี่นะเขาต้องตัดเลยทานเห็นนี่นะอย่าให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนบริจาคนะฉันตัดไปแล้วนี่ฉันของอัลลอฮ์นั่นไม่ใช่ของฉันนั่นไม่ต้องมาถามฉันแล้วถวายอัลลอฮ์แล้วนี่แล้วก็ยังติดใจอยู่นะแสดงว่ายังไม่โดยยังถวายไม่หมดไงยังติดใจอยู่แต่นั้นเป็นดุอาอ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาอ์ที่ท่านนบีมักจะขอนะครับดุอาอ์ที่น่าสนใจอันบิชรอิบนุอัรตาบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในดุอามักจะดุอามักจะวอวิวานขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะโอ้อัลลอฮ์อัฮซินอาคิบะตะนาขอให้ท้ายชีวิตของเราการกลับของเราเป็นการกลับที่ดีงามฟิลอุมูริดุนยาในกิจกรรมทั้งหมดเลยกิจกรรมของเราทั้งหมดเลยเนี่ยขอให้สุดท้ายของมันเนี่ยเป็นสุดท้ายเป็นการจบที่ดีงามเช่นสร้างมัสยิดทำบุญทำความดีนะเรียนรู้ให้ความรู้ทำอย่างต่อเนื่องยืนหยัดขอให้เราจบกิจกรรมของเราทุกครั้งนี้นะด้วยความดีอย่าให้มีอะไรบกพร่องอย่าให้มีอะไรทำลายผลบุญของเราว่าอัจรนาและขอความคุ้มครองมินคือดีบุญญาจากความอัปยศแห่งดุนยาจากความอัปยศแห่งดุนยาว่าอาซาบิลอาคิเราะห์และการอาซาบการทรมานแห่งอาคิเราะห์นั้นจุดเดียวอิมามอัครและอิมามอิบนุซัยอัลลอฮุมมะอัฮซินเขียนเป็นอักษรไทยก็ได้ถ้าอาหรับไม่ทันนะอัลลอฮุมมะอัฮซินอาติบะตะนาอาคิบะตะนาฟิลอุมูริอิลอุมูริคุลลิฮาวะอัจรนาอัจรนามินคิซยิดดุนยามินคิซยิดดุนยาวะอะซาบิลอาคิเราะห์เริ่มมีการพูดถึงบทบัญญัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับยูแล้วถ้าจำนะตอนเริ่มอธิบายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเรามีความเข้มข้นสองเรื่องสองประการหนึ่งประวัติของยะฮูดและนัสซาระสองบทบัญญัติโดยเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมในเมืองมะดีนะเมื่อย้ายสถานที่แล้วนะอพยพแล้วไปอยู่มะดีนะก็ต้องมีกติกามีระบบมีกฎหมายบ้านเมืองจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์เริ่มมีแล้วเรื่องสำคัญที่ต้องพูดน่าจะเป็นบทบัญญัติแรกที่เกี่ยวกับระบบนะเกี่ยวกับกติกาเกี่ยวกับลักษณะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของสังคมคือกิบลัตกิบลัตในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนะมาตราแรกๆเลยอ่ะ จะระบุอะไรระบุดินแดนของประเทศระบุธงชาติก็เป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ระบุผู้เป็นประมุขเพื่อทุกประเทศระบุผู้เป็นประมุขจะเป็นกษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีหรือจะเป็นใครก็ตามระบุและระบุระบบการปกครองจะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นสังคมนิยมหรือจะเป็นทุนนิยมหรือจะเป็นอะไรก็ตามหรือจะปนกันผสมกันในสังคมมาดีนะมีหลายเผ่ามีหลายศาสนามุสลิมเนี่ยต้องมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐการปกครองก็ต้องระบุแล้วสิสัญลักษณ์ของมุสลิมเนี่ยคืออะไรมียูและยังมีพวกมุชริกีนยังบูชาตะเวทก็ยังมีนะแล้วมุสลิมที่มาอยู่เนี่ยมันต้องมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมุสลิมนี่นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่แห่งสถานที่จะรู้ยังไงว่ามุสลิมคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมเมื่อละหมาดดูว่าเขาละหมาดเนี่ยเขาละหมาดหันไปถึงไหนจะหันไปถึงทำเนียบขาวอันนี้มันสิมุสลิมละจะหันไปถึงมอสโกนี่ก็ไม่ใช่จะหันไปถึงตอนก็ไม่ใช่แล้วคงเข้าใจนะคงเข้าใจมุสลิมจะหันจะละหมาดจะสรรเสริญนี่ก็ต้องหันไปถึงจริงละอันนี้แน่นอนชัดเจนถึงแม้ว่าบางครั้งนี่ก็อาจจะหาที่หลักหาไม่ได้ผิดแต่ในใจของเขาเนี่ยตั้งใจเจตนาหันถึงกาบะนะทีนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการสร้างโครงสร้างแห่งสัญลักษณ์นี้เนี่ยเรียกว่าปรัชญาเกี่ยวกับสัญลักษณ์เนี่ยนะปรัชญาขนาดธงอะนะโอ้ต้องอธิบายนะว่าสีแดงเป็นอะไรสีน้ำเงินเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องเป็นดาวเอาหน้าที่หลักในสัญลักษณ์เนี่ยบรรยายนี่บรรยายมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ลึกซึ้งมากและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้กุฟาร์เนี่ยประกาศเรียกแค้นมุสลิมอยู่ที่ไหนทั่วโลกเนี่ยมัสยิดของเขาบ้านของเขานี่ละหมาดก็หันไปถึงกาบะหมดนะอัลลอฮ์ได้ตั้งถัดถัดอุดายนะปราชญ์ใหญ่เรื่องกิบลัตเนี่ยวันละอิลมัชริกวัลมะกริบأينما تولوا وزمنا وجه الله إن الله واسع عليم لله تنتمى شبقه الله تنشبقه ولا تنشب شو المشرق طوال أعب طوال أعب كيف طوال أعب والمغرب مغرب كيف طوال أعب تنشب تنتمى شبقه الله فأينما تولوا فسمى وجه الله فوى كال أينما في ميقة تام พวกเจ้าจะถิ่นใบหน้าจะหันตัวลูกหันหน้าไปพวกเจ้าจะหันหน้าจะถิ่นหน้าไปด้านไหนไปทิศไหนก็ตามฟาซัมมะนั่นแหละฟาซัมมะก็นั่นแหละทิศนั่นแหละที่พวกเจ้าหันนะที่จะถิ่นนะนั่นแหละคือทิศพระพักคือทิศแห่งพระพักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระพักของอัลลอฮฺอันนี้เราต้องยืนยันเลยว่าอัลลอฮฺมีพระพักหนึ่งอัลลอฮฺมีพระพักแต่นี่พูดถึงพระพักหมายถึงว่าอัลลอฮฺเองนะพวกเจ้าแค่หันหน้าไปทิศไหนนี่นะเมื่ออิบาดะห์ตั้งใจเจตนาหันไปยังอัลลอฮฺนี่ก็หมายถึงว่าทิศไหนนี่ก็พวกเจ้าแค่หันไปยังอัลลอฮฺอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะทิศที่เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่หมายถึงว่าจะหันไปทิศไหนเนี่ยจะเจอใบหน้าของอัลลอฮ์จะเจอพระพักของอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้เป็นการยืนยันหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ว่าพระองค์ทรงมีพระพักอันนี้หนึ่งเป็นอาคีดะห์ของอัลลอฮ์ซุนนะห์เพราะอัลลอฮ์นี่ยังไงไม่รู้เหมือนมนุษย์นี่ไม่ใช่แต่มีพระพักยังไงนี่เราไม่รู้เป็นยังไงลักษณะไม่รู้พูดไม่ได้ไม่เคยเห็นวันเกียร์มาเนี่ยจะเห็นที่สวรรค์เนี่ยจะเห็น แต่อัลลอฮ์บอกว่ามีพระพักมีไหมมีอัลลอฮ์มีพระพักเขาก็ต้องมีพระพักก็หมายถึงว่าหันไปด้านไหนนี่ก็จะเป็นพิษของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แท้จริงนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้ไอ้ว่าอะไรอ่ะไปนั่นมาตัวลูกศาสนาอัลลอฮ์อิบนุอับบาสได้บอกว่าอายะนี้เป็นอายะแรกที่อัลลอฮ์ทรงยกเลิกกิบลาแรกกิบลาแรกนี่คืออะไรคือหันหน้าไปยังมัสยิดอักซอร์ก่อนแรกนะนบีหันหน้าไปถึงมัสยิดอักซอร์ทีนี้ตัวท่านนบีเนี่ยไม่ค่อยอยากหันไปถึงมัสยิดอักซอร์เอาแล้วนบีละหมาดที่มักกะเนี่ยตอนละหมาดนี่หันยังไงนบีตอนละหมาดนะจะยืนต่อหน้ากาบะโดยให้ทิศเหนือเนี่ยนะทิศเหนือเนี่ยคือกาบะให้กาบะอยู่ในทิศเหนือเพราะกาบะนี่จะมีสามสี่ทิศใช่ไหมถ้าจะยืนเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังนี่ก็คือห้องที่มีเครื่องเสียงอะใครที่ไปมาเสียงไอ้ยศฮารอมห้องที่มีเครื่องเสียงประตูของกาบะอยู่ตรงนี้นะด้านนี้อะนี่ไงมีประตูกาบะนะด้านนี้ท่านนบีจะละหมาดด้านนี้ถ้าละหมาดด้านนี้นะก็หันหน้าไปถึงกาบะและในจำลองเนี่ยก็ต้องหันหน้าไปถึงมัสยิดอักซาอยู่ด้วยทีนี้ตอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปมะดีนะห์นะตอนท่านนบีไปมะดีนะห์มะดีนะห์นี่ไม่ได้แล้วมาดีนะห์นี่ก็ต้องหันหน้าไปทางเหนือนี่นะก็ต้องหันหลังให้กาบะห์เพราะมักกะห์อยู่ใต้ใช่ไหมท่านนบีก็อยู่ประมาณ6เดือนหันหน้าไปยังมัสยิดอักซอแต่ใจนบีนี่นะอยากจะหันหน้าไปถึงกาบะห์ก็เลยมีบทบัญญัติแรกที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงบัญญัติไว้อิบนุอับบาสเลยก็บทบัญญัตินี้แหละอายะนี้ที่อัลลอฮ์ใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันไปยังมัสยิดฮารอมเพราะมีอายะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมาทีหลังอิบนุอับบาสได้บอกว่ากิบลาตุลลอฮิอัยนะมาตะวัจญะตะชัรกันเอากัรบันกิบลาตุลลอฮ์กิบลาของอัลลอฮ์เนี่ยท่านไปที่ไหนเนี่ยไปตะวันออกตะวันตกนี่นะท่านก็จะมีกิบลาของอัลลอฮ์มุจาฮิดได้ขยายความบอกว่าไฮซุมากุนตุมพวกเจ้าอยู่ที่ไหนฟะละกุมกิบละตุนตัสตักบิลูนะฮาพวกเจ้าก็จะมีกิบละที่สามารถหันหน้าได้นี่ก็คืออัลกะอ์บะห์สัญลักษณ์ของมุสลิมอุลามะบางท่านบอกว่าอย่างอายะนี้ไม่ได้พูดถึงกิบละอายะว่าไอ้นั้นมาตัวนึงซะมาอูลลอฮ์พวกเจ้าจะหันไปทิศไหนนี่ก็ทิศนั้นน่ะก็หันไปถึงอัลลอฮ์อยู่แล้วเขาบอกว่าอายะนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกาบะเกี่ยวกับอะไรครับเขาบอกว่าอายะเนี่ยเป็นอิซนันเป็นพระอนุญาตจากอัลลอฮ์ให้คนที่ละหมาดตะตะวะละหมาดซุนนะห์นี่นะและขี่พาหนะให้หันหน้าเนี่ยตะวัจญะห์มินชัรกิลเอากัรบิลฟีมะซีรีฮีฟีซะฟะรีฮีวะฟีฮาลิลมุซายะฟะติวะชิดดะติลคอฟเป็นพระอนุญาตอันมุซัลลิอัลมุตะตะวะว่าคนที่ละหมาดซุนนะห์บนพาหนะให้หันหน้าไปด้านไหนก็ได้ทิศตะวันตกตะวันออกขณะที่เดินทางนะหรือขณะมีสงครามและมีการปะทะมุซายะฟะปะทะด้วยดาบในมุซายะฟะจะเขียนมุซายะฟะมุซาฮะนะขณะที่ปะทะกันนี่นะหลักการศาสนานะสงครามถึงเวลาละหมาดเนี่ยนี่กำลังสู้กันนะกำลังฟันนะปุ๊บปั๊บปุ๊บจะละหมาดได้ไงแต่ก่อนนู้นเขาไม่ทำสงครามแบบปัจจุบันนะนะอยู่เบื้องหลังกำแพงและกดปุ่มแล้วอยู่ในรถถังแล้วยิงเหมือนเกมอ่ะไม่ใช่แต่ก่อนนู้นต้องปะทะกันและปะทะกันเนี่ยตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตะวันตกจะละหมาดเมื่อไหร่ล่ะมุสลิมจะละหมาดเมื่อไหร่เราบอกว่าทิ้งละหมาดไม่ได้นะเอากำลังสู้กันนะต้องละหมาดละหมาดยังไงอ่ะก็ละหมาดเท่าที่ทำได้ทำกันตาฮะสู้กันถึงเวลาแล้วเวลาโดดแล้วเวลาโดดนะอัลลอฮฺอักบัรนี่ละหมาดนะเข้านะ กำลังสู้นะเราอักบักจะรู้กลัวอัลลอฮฺอักบักจะรู้ขึ้นอัลลอฮฺอักบักเท่าที่ทำได้ว่าฮาลัลมูซาอิฟแกมากาบะอยู่ด้านนี้นะกิมไลอยู่ด้านนี้ไม่มีปัญหานี่ขนาดสงครามนะและคนที่สบายสบายอยู่ที่บ้านนะนะเวลาละหมาดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูละครนี้เสร็จก่อนแล้วคนอย่างนี้เนี่ยไอ้ทศนาอิสลามมีจะว่าอย่างไรนี่ขนาดสู้กำลังทำหน้าที่เพื่ออิสลามนะกำลังอุทิศชีวิตอยู่กำลังเสนอชีวิตให้ตายเนี่ยนั่นมาบอกว่าละทิ้งละหมาดไม่ได้ไม่อนุญาตทำยังไงวะล่ะทำเท่าที่ทำได้นี่ขนาดและคนที่ยังอยู่สบายสบายเนี่ยจะว่าอย่างไรอิหม่ามชาฟิอีก็บอกว่าละหมาดบนพาหนะเนี่ยถ้าละหมาดซุนนะห์นะนั่งได้ไม่ต้องหันถึงกิบลัตก็ได้นะโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเป็นซะฟารุลมะซาฟะห์หรือซะฟารุลอะดวะเป็นการเดินทางไกลหรือใกล้ไม่เหมือนกันละอนุญาตและเป็นทัศนะของอบูฮานีฟะห์ด้วยละหมาดซุนนะห์นี่นะเดินทางไปใต้เนี่ยนั่งบนรถเมล์จะละหมาดซุนนะห์ไม่หันถึงกิบลาก็ได้นะแต่สำหรับท่านนะอิหม่ามจะมีนี่บอกว่าอิหม่ามอบูยูซุฟเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอบูฮานีฟะอิสตักรีเป็นอิหม่ามท่านหนึ่งในมัซฮับชาฟีบอกว่าละหมาดซุนนะห์บนพาหนะแม้แต่ท่านในเมืองไม่เดินทางนั่งรถในเมืองนั่งรถเมล์นะนั่งรถเมล์จะละหมาดซุนนะห์นี่ก็ละยืนนะยืนรถเมล์จะละก็ละหมาดละหมาดยังไงก็เท่าที่ทำได้รู้ตัวก็ก้มนิดนึงสูงก็ก้มนิดนึงก็เหมือนละหมาดทั่วไปเพราะอายะนี้บอกว่าไอ้ละหมาดตะกูลุไอ้ละหมาดตัวลุฟัสมาอูลลอฮ์พวกเจ้าจะทิศหน้าไปด้านไหนก็นั่นคือทิศของอัลลอฮ์เพราะทุกทิศเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี้เฉพาะเรื่องตะตะวะซุนนะห์นะตะฟัรดูเนี่ยไม่ได้นะต้องลงถ้าลงได้ต้องลงละหมาดละหันถึงแล้วก็ต้องยืนก็สามารถยืนได้แต่ถ้าลงไม่ได้ยืนไม่ได้นี่ก็ละหมาดตามสภาพที่เท่าที่ทำได้เช่นรถไฟหรือรถเมล์นะไม่เขาไม่หยุดให้ขอเขาก็ไม่หยุดให้แล้วนะกำลังนี่นะก็ละหมาดเท่าที่ทำได้นะก็ทำตามนั้นละหมาดอีกท่านหนึ่งก็จะนะบอกว่าอายะห์นี้นะเกี่ยวกับกลุ่มชนหนึ่งเดินทางแล้วก็ไปแสวงหาดูกิบลัตก็พบไม่ได้ขยันดูกิบลัตนี่ไม่เจอฟะลัมยะอริบูชัตเราะฮ์ไม่เจอแล้วเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยแล้วเนี่ยไม่แน่นอนนี่นะต่างคนต่างพิจารณาก็ละหมาดกิบลัตไม่เหมือนกันคนหนึ่งอย่างนี้คนหนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกว่าพวกเจ้านี่เมื่อขยันแล้วเมื่อพิจารณาวินิจฉัยทำตามความสามารถแล้วนี่นะจะหันไปด้านไหนนี่ก็เป็นทิศของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นนะครับอายะห์นี้มีมีความรู้เกี่ยวกับการหันการผินหน้าไปด้านกิบลาเนี่ยนะดังที่มีฮะดีษเตือนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะขยายความตรงนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าทิศไหนนี่ก็เป็นของอัลลอฮ์นี่นะอันนี้พูดถึงเรื่องการละหมาดซุนนะห์บนพาหนะหรือการละหมาดสำหรับคนที่พิจารณาหรือมีนิสัยกิบลาแล้วแต่ปรากฏว่าผิดที่เขาละหมาดตามข้อผิดพลาดของเขานี่นะไม่เอาโทษถือว่าฟ้าถือว่าถูกต้องไม่มีปัญหาถึงแม้ว่าละหมาดเป็นคนละทิศอุลามะบางท่านบอกว่าถึงแม้ว่าพิจารณาแล้วเนี่ยก่อนละหมาดเนี่ยหมายถึงอัลลอฮฺอักบัรละหมาดตะรากาตหนึ่งละหมาดตะรากาตหนึ่งก็มีคนเฮ้ยละหมาดนี้เป็นยังไงคิดว่ามันอย่างนี้เขาจะหันไปนี้แต่ละหมาดตะรากาตที่สองเนี่ยทิศนี้มาอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่มันอย่างนี้การละหมาดรากาตที่สามเนี่ยคิดนี้มารากาตที่สี่เนี่ยมีคนนึงชอบพูดนะไม่ใช่พวกนี้ง่วงกันหมดเลยนี่มันตรงนี้จะหันมาด้านนี้ในรากาตที่สี่เนี่ยคิดหนึ่งไอ้คนนี้ก็เชื่อเนาะคนนี้ก็เป็นอิหม่ามคนนี้เป็นกรรมการคนนี้เป็นข้อเตะคนนั้นเป็นเหตุนี้คนก็จะรู้กันหมดอะแต่ในจังหวะนั้นนะรู้กันหมดเขาก็เชื่อหมดไม่สุดท้ายถูกหรือไม่ถูกถ้าเขาวินิจฉัยแล้วเนี่ยไม่เอาโทษทีนี้มีปัญหาว่าบางครั้งเราก็รู้ว่าทิศมัน มันน่าจะเป็นทิศนี้เนี่ยแต่เป๊ะเนี่ยกี่องศาเนี่ยฮะกี่องฮะกี่องศาไม่รู้อันนี้ในซุนนะห์ที่ชัดเจนนะและในมัซฮับชาฟีมัซฮับซุนนะห์ของบรรดาอุลามะห์มีคำชี้ขาดที่ชัดเจนหะดีษมันไม่มันติรมิซีนะครับรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบกิบละคือท่านนบีอยู่ที่เมืองมะดีนะห์เมืองมะดีนะห์จะหันไปถึงกะอ์บะห์นี่ก็ต้องหันทิศไหนทิศใต้นบีก็เลยบอกว่ามาบัยนัลมัชริกวัลมัฆริบระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกนี่นะเป็นกิบละห์ทั้งสิ้นมันคิดมาทั้งหมดอิบนุอุมัรบอกว่าอิซาจะอัลตัลมัฆริบะอันยะมีนิถ้าท่านได้ตั้งทิศตะวันตกขวามือท่านวัลมัชริกะอันยะซารและทิศตะวันออกซ้ายมือท่านฟะมาบัยนะฮูมากิบละระหว่าง2ข้างเนี่ยระหว่างมือขวาและมือซ้ายนี่นะกิบละตุนอิซาสตักบัลตุลกิบละระหว่างเนี่ยทั้งหมดเป็นกิบละห์ถ้าหากว่าท่านหันไปยังกิบละห์แสดงว่ากี่องศาคือถ้าเรารู้นะแน่นอนว่ากี่องศาเนี่ยก็ทำไปถ้าเราสงสัยหรือไม่แน่นอนหรือไม่แน่นอนหรือไม่ชัดเจนในศาสนาง่ายตรงนี้มาจับชาวีนะมาจับอุลามาส่วนมากเขาจำแนกคนที่อยู่บริเวณมัสยิดฮารอมเห็นกาบะเขาบอกว่าเห็นกาบะนี่นะก็ต้องหันตรงตัวกาบะเลยมีคนละหมาดในที่บริเวณนี้นะเนี่ยเป็นละหมาดเนี่ยตุ่มเนี่ยอ่างเนี่ยละหมาดนี่ก็ต้องหันตรงเนี่ยถึงกลับมาต้องมองกลับมาเนี่ยหันตรงเลยจะมาอยู่ที่นี่ละหันไปปุ๊บไปเพี้ยนไม่ได้นะใครอยู่บริเวณจะอะไรไม่ได้อ้าวแล้วคนที่อยู่นอกมัสยิดฮารอมนอกบริเวณยิ่งกว่านั้นนะคนที่อยู่คนละทวีปคนละประเทศคนละละว่าคนละทิศฮะสมมติว่าเมืองไทยอยู่ตรงนี้จะหันไปยังกาบะยังไงบ้านเราเขาบอกว่าตะวันออก ตะวันตก ตะวันตกตกใจนี่บอตกเลยไม่ใช่ตะวันตกตะวันตกตามทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีนะและหะดีษที่ถูกต้องเนี่ยตะวันตกนี่คือทิศที่แน่นะคือบางครั้งมันก็ไม่รู้ว่าตะวันตกนี่มันกี่องศาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากนะระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยระหว่างเหนือและใต้เนี่ยทั้งหมดเลยเป็นทิศง่ายไหมง่ายจะตายแต่ถ้าเรารู้สามารถมีนิจฉัยได้รู้ได้เกิดคดีหันไปเฮ้ยบางคนทำไม่ทราบบางคนก็ไม่มีเห็นทิศเนี่ยไม่หรือไม่สามารถพิจารณากลางคืนน่ะดูดาวไม่เป็นดูนั่นไม่เป็นถ้าคนที่ชำนาญเนี่ยสามารถดูได้คนที่ดูเข็มทิศเป็นนี่ดูได้ซื้อนาฬิกาทิศกินหลับเนี่ยไม่มีนาฬิกาที่กดแล้วมันไม่มีจะทำยังไงง่ายระหว่างใต้กับเหนือนี่ก็เขาสามารถรู้นะครับอันนี้สังเกตเนี่ยนะอันนี้คนอยู่ข้างนอกนะบางครั้งก็จะหันเนี่ยวันนี้ดีกว่าวันที่นี่นะถ้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องหันตรงไปเลยถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่หันตามทิศเพราะอย่างเนี้ยทิศของเขาเนี่ยระหว่างทิศนี้กับทิศนี้เนี่ยจะหมุนไปตรงนี้ทั้งหมดนี่จะเป็นทิศของเขาเมื่อจะเห็นหันไปทิศนี้เนี่ยมันก็ไม่ตรงกับเป๊ะเลยเพราะแน่นอนถ้าพูดถึงตามวิชาวิศวะวิชาเลขนะถ้าผิดไปจุดแค่องศาในกรุงไทยนะใช่ไหมมันก็ไม่แน่นอนเลยไม่เป๊ะกาบาเลยแน่นอนทีนี้ใครจะบอกว่าตรงเป๊ะมันไม่มีทางเป๊ะไม่มีหรอกมันเข้าๆนะใกล้เคียงศาสนาตรงนี้ก็ไม่เอาโทษถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องอำนวยความสะดวกกลับมาอีกแล้วถึงเรื่องความเชื่อของพวกยะฮูดและนอซาราก็เป็นการสั่งสอนเป็นการให้ข้อมูลกับชาวมุสลิมว่าตอนุตตะคดัลลอฮุวะลาดากาลู พวกเขาพวกเขานี่คือใครนี่มันน่าจะกลับถึงยะฮูดและนอซารอเอานอซารอมันก็บอกว่าอัลลอฮ์มีบุตรไม่ใช่ยะฮูดนะในสุรัตอัตตาบานะวะกาลติลยะฮูดอุซัยรุนอิบนุลลอฮ์นิกายนึงของชาวยิวนี่นะเขาบอกว่าอุซัยรเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์นิกายนึงแล้วก็พูดถึงบางนิกายนะของยิวแล้วก็ชาวคริสต์ก็หรือเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ทรงยึดเอาบุตรในหนังสือของคูดารีเนี่ยยึดเอาบุตรองค์หนึ่งเนี่ยตัดไปเลยเพราะคำว่าองค์หนึ่งนี่นะมันเป็นการยกย่องโดยที่บุตรเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษเหนือกว่ามนุษย์หรือสิ่งที่ถูกสร้างทั่วไปอย่างที่เขาชี้ว่าเยซูเนี่ยเป็นพระบุตรไม่ใช่บุตรธรรมดานะเป็นพระบุตรนะเราก็เป็นบุตรองค์นึงอะนะก็หมายถึงว่ามีลักษณะจ้างเขาก็ใช้องค์ใช่ไหมแล้วเขาพระเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเจ้าเป็นผู้มีอะไรเหนือแต่ไม่ใช่อายะนี่ต้องการยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทรงสร้างว่าจะเป็นมนุษย์จะเป็นมลายกะจะเป็นยินจะเป็นวัตถุจะเป็นอะไรก็ตามนี่นะทั้งหมดเลยนี่นะเป็นสิ่งที่เราทรงสร้างจะเป็นท่านนบีอิสลามเป็นมลายกะก็ไม่ควรที่จะยกย่องให้ตำแหน่งแต่สิ่งที่เราทรงสร้างนั้นให้มีลักษณะเป็นเจ้านะเพราะในอายะเนี่ยภาษาอาหรับว่าก่อนอัลลอฮ์ได้ยึดพวกเขาบอกว่าอัลลอฮ์ได้ยึดบุตรวะลาดันถ้าเราไปยกย่องบุตรนี่บอกว่าบุตรองค์หนึ่งแสดงว่าเรามีความเชื่อเหมือนเขาหรือที่เราจะแปลอัลลอฮ์ก็แปลเราพูดตามทัศนะของเขาไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้พูดถึงตามทัศนะของเขาอัลลอฮ์บอกว่าวะลาดาวะลาดาแปลว่าบุตรก็จบทีนี้องค์หนึ่งไม่ควรนะ พระก็ไม่ควรมี พระบุตรนี่ก็ไม่ใช่นี่มันเรื่องบางครั้งเราต้องระวังนะเราต้องพูดตามความเชื่อบางครั้งเราก็ไปพูดเรื่องรูปปั้นนะไปดูเขาเขาเช่าเพราะเขาไม่ใช้คำว่าซื้อใช่ไหมเขาเช่ารูปปั้นนะกี่องค์เรียกกันองค์แปลว่าอะไรมุสลิมเรียกไม่ได้องค์ก็แสดงว่าเจ้าเวดนี่ยกย่องเจ้าเวดนี่เจ้าเวดนี่เจ้าเวดไม่น่ากินนะบางครั้งเราก็พูดตามเขานี่นะพูดข่าวนะเรียกพระหลายรูปมาทำไมเพราะคำว่ารูปนี่มันมีที่ไปที่มาในศาสนาในวัฒนธรรมเราจะพูดยังไงหนึ่งไม่ต้องพูดเลยสองนี่ก็พูดตามธรรมดาพระหลายคนก็คนนะทั้งละคนคนนะว่าเขามีผ้าเหลืองอ่ะจะไม่เป็นคนอ่ะเป็นเจ้าแล้วฉันเป็นเดรัจฉานอ่ะไม่ใช่ทั้งคนทั้งคนใช่ไหมแต่คนต่อคนอันนี้พระเจ้าเดียวไม่ยินเชื่อนี้บัณฑ์หาเช่นนั้นไม่หาเช่นที่เขากล่าวว่ามีบุตรนะไม่เลยแล้วมาพิสนาว่าที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นฟ้าและแผ่นดินนี่แหละเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณลุนนาหูกอนิตูนโดยที่ทั้งหมดนั้นเป็นผู้พักดีสวามิภักดินอบน้อมนะครับต่อพระองค์อัลลอฮ์สุภาพนางมีตาอายะนี้เดี๋ยวจะพูดเยอะนะอินชาอัลลอฮ์อายะต่อมาเดี๋ยวนี้เยอะมาดีอุสเซมาวาติอัลอัรซ์เป็นการสรรเสริญอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์บาดีอันเนี่ยแปลว่าประดิษฐ์แปลว่าทำใหม่ไม่มีที่มาเลยทำใหม่เตรียมเลยฉะนั้นเราเรียกสิ่งอุตริกรรมเรียกว่าบิดาเนี่ยมาจากตรงเนี้ยบิดาการิยานี่มาจากบาดาหรืออับดาแปลว่าประดิษฐ์มาครับมาลิดเนี่ยประดิษฐ์มาจากไหนไม่รู้นบีบอกก็ไม่ได้บอกซอฮาบะห์ก็ไม่ได้บอกกุรอานก็ไม่ได้บอกไปหาที่ไปที่มานี่ไม่รู้ประดิษฐ์มาแล้วอัลลอฮฺบดีอุสซามะฮ์พระองค์ทรงประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินเ พราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีซาลิมีมาจากไหนก็เพราะองค์ทรงประดิษฐ์มาเหมือนเราลิบเนี่ยก็เขาประดิษฐ์มาโดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำนบีก็ไม่ใช้คำบาดีอ่ะบาดีอ่ะทรงประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงกำหนดอิซาคดอทรงกำหนดพิพากษาตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัมรันกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดฟะอินนะมากูลุละฮูกุนฟะยะกูลพระองค์ก็เพียงแต่ประกาศประกาศแก่สิ่งนั้นน่ะพระองค์ประสงค์พระองค์ประสงค์ว่าว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่พระองค์จะกล่าวว่าจงเป็นจะประกาศแต่สิ่งนั้นว่าจงเป็นแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นขึ้นทีนี้อิซากะดะกำหนดอัมรันสิ่งหนึ่งสิ่งใดฟะอินนะมายะกูลุละฮูกุนอัลลอฮ์ก็จะกล่าวแก่สิ่งนั้นให้เป็นใช่ไหมเอาสิ่งนั้นเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยยังไม่เป็นใช่ไหมเอาแล้วจะกล่าวแก่สิ่งนั้นได้ยังไงอันนี้ถามให้จะได้ไม่ต้องรอชาวเขาไงอันนี้น่าจะตั้งเป็นคำถามแล้วมีรางวัลนะหรือตอบเลยก็ว่าและกระดับของอัลลอฮ์เนี่ยความประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นตำแหน่งหนึ่งแห่งการกำหนดนะหนึ่งความรู้ของอัลลอฮ์กระดับและกระดับเนี่ยมีสี่ตำแหน่งหนึ่งความรู้ของอัลลอฮ์สองพระประสงค์ของอัลลอฮ์สามคำสั่งของอัลลอฮ์สี่การที่พระองค์ทรงให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นคือเดชานุภาพที่จะให้ความรู้พระประสงค์คำสั่งเนี่ยปรากฏเป็นรูปธรรมทั้งสี่ตำแหน่งนี้นะถือว่ามีอยู่ถือว่ามีอยู่ทั้งนั้นนี่ยังอยู่ในความรู้ยังอยู่ในพระประสงค์ยังอยู่ในคำสั่งแต่ยังไม่ปรากฏเนี่ยแต่ถือว่ามีอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะอยู่ในความรู้และพระประสงค์และการกำหนดการตัดสินของพระองค์แล้วไม่เหมือนเรานี่แตกต่างกันแต่เราเพราะเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์นี่แน่นอนมีใครจะขวางอ่ะแต่อย่างเราเนี่ยเราอยากจะกินน้ำสมมติเราอยากจะกินน้ำปลาไปสี่ล้านครั้งอ่ะเป็นจงเป็นล้านครั้งอ่ะมันจะเป็นไหมต่างกันแต่นี่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่แตกต่างที่แตกจะได้เป็นรูปธรรมนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งไว้เนี่ยแสดงว่าไม่ได้เรื่องหรือไม่เข้าท่าหรือไม่มีค่านั้นไม่ใช่เมื่อเป็นความประสงค์อัลลอฮ์นี่ก็ถือว่ามีค่าแล้วความประสงค์ของอัลลอฮ์นี่ก็ถือว่าเป็นกอดะและกอดะส่วนหนึ่งเป็นกอดะและกอดะส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นโลกนี่ละเอียดหน่อยนะอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบเสียชีวิตในฐานะเป็นสหายเป็นผู้ศรัทธานบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์นะแล้วตอนที่ท่านอุมาร์นี่เป็นมุชริกล่ะตอนด้วยเสวยล่ะอัลลอฮ์ทรงพอใจต่ออุมาร์ไหมที่แน่นอนเนี่ยท่านอุมาร์เนี่ยเสียชีวิตในฐานะที่พระองค์ทรงพอใจอุมาร์อยู่แล้วแล้วตอนด้วยรูปเสวยล่ะตอนด้วยรูปเสวยที่ความประสงค์ของอัลลอฮ์นี่มีอยู่แล้วว่าท่านอุมัรจะเป็นยังไงทีนี้เรื่องนี้เราจะรู้ว่าความรู้ของอัลลอฮ์นี่มันจะอัลลอฮ์รู้เนี่ยขั้นตอนนี่มันจะเป็นยังไงทีนี้คุณค่าในความรู้ในความประสงค์นี่นะอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าท้ายชีวิตของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความพอใจหรือความโกรธเกลี้ยงของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะขึ้นอยู่ที่สุดท้ายของมนุษย์ที่เราจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยลักโกรธคิ้วได้ยังไงคนเนี่ยลักโกรธคิ้วรู้ยังไงถ้าเราพูดโกรธคิ้วพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันนี้ใช่แต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยโกรธคิ้วถึงจะตายเนี่ยแล้วก็โกรธคิ้วจะรู้ยังไงผู้ท้ายชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะเส เสียชีวิตในสถานะเป็นมุมินซึ่งอัลลอฮ์พอใจบรรดามุมินีนี่แหละนะตรงนี้อะไรความประสงค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีค่าไหมไม่เหมือนเราเพราะความรู้ของเราเนี่ยรอบรู้อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ว่าความรู้เรานี่จำกัดฉะนั้นในความรู้ของเรานี่นะมันจะเด็ดขาดไม่ได้เมื่อไรอัลลอฮ์สร้างอาดัมเมื่อไรก็บอกว่าอัลลอฮ์จะสร้างมนุษย์ทำไมเล่าเคยมีผู้ที่มาอยู่อาศัยในดุนยาเนี่ยแล้วก็ก่อบ่อนเสียในแผ่นดินใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าอินนีอาลัมุมาลาตาลามูข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ที่ความรู้ของเราตัวตั้งหนึ่งความรู้เราไม่เหมือนความรู้ของเรานะครับว่ากล่าวในที่นั้นไม่รู้นะผู้ที่ไม่รู้เนี่ยผู้ที่ไม่รู้กล่าวในที่นั้นไม่รู้จะกล่าวว่าเราไม่ยุคลิมูนัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงไม่พูดคุยกับเราไม่ตรัสกับเราเราละอยากนะเขามีความหวังอยากผมไม่รู้เราไม่ยุคลิมูนัลลอฮ์รู้มีสัญญาณมีอายะมีองค์การจากอัลลอฮ์มาอย่างพวกเราก็ได้หรือก็เช่นนี้แหละเช่นคำพูดเนี่ยที่พูดไม่รู้เคยพูดนะนะกาลัลลซีนมินกับลีมคนก่อนหน้านี้กลุ่มชนก่อนหน้านี้เคยพูดเช่นนี้เดียวกันแต่ชาบะฮัดกุลูบูมหัวใจของพวกเขาเนี่ยคล้ายคลึงกันหัวใจของเขาเนี่ยคล้ายกันคือพวกปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเมื่อหัวใจมันเหมือนกันเขาก็จะพูดเหมือนกันแต่ชาบะฮัดกุลูบูมอัลลอฮ์บอกว่าคนก่อนยุคนี้เนี่ยเขาเคยพูดอย่างนี้กับคนที่ไม่มีความรู้ก็ยังมาพูดเหมือนเขาเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตาชาบะฮ์กุลูบูเนื่องจากว่าหัวใจของเขาเนี่ยพูดเหมือนกันอุลามะในท่านหยิบยกอายะนี้บอกว่าคนที่พูดเหมือนกาฟิรพูดในทำนองเดียวกันเหมือนกาฟิรหรือนิยมใช้คำพูดของกาฟิรแสดงว่าในหัวใจของเขาเนี่ยมีอะไรที่คล้ายๆกันฉะนั้นบรรดาสหายจะห้ามเลยเนี่ยคนที่พูดภาษาอาหรับเป็นนี่นะจะห้ามเลยเอาคำภาษาอื่นนี่นะมาอวดพูดอวดยิ่งเราเนี่ยมุสลิมจะไม่พูดภาษาไทยหรือภาษามาลายูสมมตินะเราสามารถพูดภาษาไทยเราพูดภาษามาลายูก็พูดกันภาษาไทยเพราะไม่มีภาษาอื่นจะพูดพอได้สามารถเรียนภาษาอาหรับนี่ก็รู้ภาษาอาหรับดีกว่านะถ้ารู้กันด้วยภาษาไทยเราก็ไม่ได้ชื่นชมในวัฒนธรรมของชีริกของศาสนาพุทธไม่ดีก็เป็นภาษาที่เราใช้แต่พอเห็นพูดภาษาไทยนี่นะแล้วมีคำอวดเนี่ยอังกฤษเดี๋ยวมาเมากันมาเมากันเราไม่ใช่เมานะมาเมากันมาพูดกันเมาช์มาพูดกันใช้คำบางคนเนี่ยก็ใช้ธรรมดานะไม่อวดนะใช้ธรรมดานี่เนี่ยแต่คนที่อวดยังไงเนี่ยคือแสดงความภูมิใจในภาษาของคุณเขาบอกว่าอาณาจักรอิสลามตอนเปิดมหาวิทยาลัยที่ประเทศสเปนที่แอนดาลุสนะนักศึกษาจากประเทศยุโรปทั้งหมดนี่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยมุสลิมที่แอนดาลุสที่สเปนกลับบ้านเขาวันนี้นะเอาภาษาอาหรับนี่ไปอวดชาวบ้านพอไปพูดกับชาวบ้านภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนี่เอาภาษาอาหรับนี่มาป้อนมาอวดเราไปเรียนกับอาหรับนะในตะกอนนู้นนะนะตอนอารยธรรมอาหรับเนี่ยรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะหลังหันหน้ากันเลยคนละเรื่องกันเลยโอเคสอรี่قد بينا الآيات لقوم يوقنون راودي تبهي سميان آيات انتان تنراو ينشجل لا شمرت فوتي تنتان شئمن يلا سبحانه وتعالى ابن إسحاق بيرنان وابن عباس بقوا ميشا أشرق من شرافع ابن حريملة ما قد النبي أو محمد كتن بالرسول تنتننا من الله كما تقول بانكي كان فورنا فقل لله فيكلمنا طيب وقف الله في هاي الله لما تبقى كراونا พราะฉะนั้นท่านรอซูลจริงๆนี่นะไปบอกอัลเลาะห์ให้มาคุยกับเรานี่แหละที่น่าจะถือแล้วนะฮัตตานัสมาอ์กะลามะฮูจะได้ยินนะจะได้ฟังกันด้วยฟะอันซะลัลลอฮุบิซาลิกะมินกอลีวะกาลัลละซีนะลายะอ์ลามูคนที่ไม่รู้ดังหาที่พูดอย่างนี้แน่นอนคนที่ไม่รู้เรียกว่าคนเสียสติโดยซ้ำนะอาจารย์ถ้าตำรวจส่งคำสั่งเมียเรียกไปโรงพักกันนะจะกล้าต้องบอกว่าใครจะมาคุยกับฉันจะมาคุยที่บ้านฉันดิถ้าตำรวจเรียกไปโรงพักกันนะหรือศาลเรียกฉันไม่ไปหาใครหรอกใครจะเอาอะไรก็มาคุยกับฉันนี่อย่างนี้ล่ะถ้าเองเป็นเราซุ่มจริงๆเลยไปให้อัลลอฮ์มาคุยกับเราเนี่ยหูถ้าเปรียบเทียบนี่แสดงว่าแย่มากนะพวกมุชริกีนอินนารซันนะกะซะอัลลอฮ์บอกว่าลายะอะลามูนพวกนี้ไม่รู้เพราะจะรู้ตําแหน่งของอัลเลาะห์จริงๆเนี่ยเค้าไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกอินนารซันนะกะบิลฮักกิบะชีรอวะนะซีรอะแท้จริงนั้นเราได้ส่งเจ้ามาจึงว่าส่งไปอ่ะพร้อมด้วยความจริงคือสัจธรรมอัลฮักสัจธรรมคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานคําดําของอัลเลาะห์บะชีรันในฐานะที่ท่านเป็นผู้แจ้งข่าวดีก็คือคนทำความดีมีสวรรค์ในวิรันและเป็นผู้ตักเตือนว่าใครทำความชั่วจะเข้านรกว่าลาตุสอัลวะอันอัศฮาบุลญะฮีมและท่านจะไม่ถูกสอบสวนจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับชาวนรกชาวญะฮีมหมายถึงว่าท่านมีหน้าที่เผยแผ่แจ้งสัจธรรมส่วนใครจะปฏิเสธและจะเข้านรกนี่นะไม่มีใครจะมาถามว่าชาวนรกเยอะทำไมนบีทำไมไม่แก้ไม่มีใครถามนี่เป็นบทเรียนสำหรับเรานะหน้าที่ของมุสลิมในโลกนี้นี่คือบอกความจริงจะบังคับคนไม่ได้เรื่องศาสนาโดยเฉพาะจะบังคับคนไม่ได้บอกที่ความจริงยังไงความถูกต้องยังไงจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยเป็นเรื่องเขาไปเคลียร์กับอัลลอฮ์ในวันเกียร์มั้ยนะครับอันนี้บทสุดท้ายนะครับซึ่งมีบทเรียนมหาศาลสำหรับยุคปัจจุบันนี้เราได้บอกว่าولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يهود ولا نصارى جميع طائفتين تجاهل جميع طائفتين تجاهل حتى تتبع ملتهم جميع دي جميع طائفتين جميع طائفتين تجاهل او محمد بن انكار جن تجاهل จะปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขา تتبع ปฏิบัติตาม ملتهم ศาสนาของพวกเขา قل او محمد กล่าวบอกเขาต่อไปสิอินนะฮุดัลลอฮิวัลฮุดาทางนำที่แท้จริงนี่ก็คือทางนำของอัลลอฮ์ฮิดายะห์แนวทางคำแนะนำที่แท้จริงที่ถูกต้องเนี่ยที่แน่แท้นี่ก็คือคำแนะนำทางนำของอัลลอฮ์เท่านั้นฮุวัลฮุดาก็คือทางนำของอัลลอฮ์เท่านั้นวะละอินิตตะบะตะอะฮวาอะฮุมถ้าตัวเจ้าปฏิบัติตามอารมณ์ความใคร่ของเขาอารมณ์ไปตามของเขาบะอ์ดัลลซีหลังที่จะอะตะมินัลอิลมีความรู้มายังเจ้าแล้วما لك من الله من ولي ولا نصر ถ้าท่านถ้าเจ้าหนีไปเชื่อเขาหลงไปหาเขาหลังที่เจ้าได้รับความรู้จักอัลลอฮ์แล้วนี่นะก็ไม่มีผู้ช่วยไม่มีผู้สนับสนุนที่จะมาช่วยเจ้า เป็นอันขาดมาละกามินัลลอฮิมีวะลียุนวะลานะซีรเนี่ยเราบอกชัดเจนนะว่าตัวประสงค์ของยะฮูดานะซาระต้องให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติศาสนาของเขาถึงแม้ว่าเราจะซื้อโค้กจะซื้อเพปซี่จะกินเพปซี่จะแต่งตัวเหมือนเขาจะพูดเหมือนเขาเขาก็ยังไม่พอใจเขาก็จะไม่ยินดีจนกระทั่งอะไรแขวนไม้กางเขนมีชาวซาอุดีคนหนึ่งวัยรุ่นก็คุยตามอินเทอร์เน็ตคุยกับวัยรุ่นตะวันตกหรือว่าคุยกันนะเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ก็มีสมาชิกท่องเที่ยวจะไปเที่ยวแล้วนี่ก็ติดต่อเพื่อนฝูงเนี่ยตามสมาชิกท่องเที่ยวนะแล้วก็จะต้อนรับก็ไปหลงกับสมาชิกท่องเที่ยวที่เป็นเพื่อนฝูงเขาเนี่ยที่ตะวันตกประเทศตะวันตกอเมริกาหรืออังกฤษจำไม่ได้เพื่อนที่เราก็เชิญมาปรากฏว่าคนนี้เนี่ยอยู่กระบวนการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ก็เชิญเข้ามาเขาจะเรียกเป็นมุสลิมแต่มุสลิมแบบใช้ ใช้ชีวิตแบบฟรีๆเสรีก็ไปเที่ยวอเมริกาเจอเพื่อนอเมริกาเพื่อนอังกฤษตะวันตกกันโอ้โหสนุกสนานเลยไปเที่ยวนู่นก็ไปจับฉลองปาร์ตี้เออปาร์ตี้เรียกปาร์ตี้ฉลองอะไรฉลองมีแจกฉลองและจะมีผู้ปกครองจะมาให้แลกเปลี่ยนของขวัญกันก็ทำทุกอย่างนะไปเนี่ยไปดูหนังมากินกินเหล้าเลยทำทุกอย่างนะนะพูดไปพูดมาเที่ยวไปเที่ยวมาสนานไปสนานมาพอถึงวันปาร์ตี้แล้วนี่นะเขาก็จะแลกเปลี่ยนของขวัญก็มีผู้ปกครองเด็กที่เป็นเพื่อนนะจะให้ของขวัญของขวัญแก่เด็กซาอุดีคนนี้ของขวัญคือสร้อยไอ้สร้อยนี่มีไม้กันเถียงไอ้นี่จะมารับฮะดียะฮะดียะฮะดียะมารับของขวัญนะนี่ก็เดี๋ยวต้องการพอจะแขวนให้เนี่ยจะใส่ให้เนี่ยเขาก็สังเกตว่าเป็นไม้กันเถียงเมล็ดแห่งอะกีดะห์นี่นะที่มีอยู่แล้วเนี่ยแค่เห็นไม้กันเถียงเนี่ยผักเลยบอกว่าไม่ได้ข้าเป็นมุสลิมข้าเป็นมุสลิมนี่เห็นไหมลากดึงมาจากประเทศเขาอันนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องการตั้งไอ้เนี่ยตั้งไม้กันเถียงถ้าแต่มุสลิมไม่รู้ตัวนี่นะมันก็จะไหลหลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายนะก็ตุกเป็นที่ข้าของเขาต้องเป็นทาสของเขาโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้เป็นเครื่องมือของเขาเหมือนไอ้ลาวีเนี่ยนายกของอิรักนะเหมือนใครล่ะเหมือนเยอะแยะในคนที่อพยพไปอยู่อเมริกาเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเลยเป็นชื่อฟิกซ์เลยบางคนก็ไม่เปลี่ยนภูมิใจในเผ่าพันธุ์หรือในชาติอาหรับชาติตะวันออกของเขาอะนะไปนะตัวเองชื่อมูฮัมหมัดภรรยาเขาเนี่ยชื่อคาทรีนลูกเขาเนี่ยชื่อไมเคิลตายหมดเลยแต่ตัวแกเนี่ยภูมิใจว่าเนี่ยชื่อพ่อฉันเนี่ยชื่อมูฮัมหมัดเนี่ยก็ต้องรักษาไว้แต่อะไรเหลือจากศาสนาเนี่ยไม่มีอะไรเลยภรรยาจะเป็นคริสลูกก็เป็นคริสบ้านเขาก็คริสหมดตัวเองก็ไม่ละหมาดเยอะแยะนะแบบนี้ประเทศนี้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องภูมิใจแล้วก็ตระหนักดีคือหลักศาสนาและอาคีดะห์ของเรานั่นคือต้นทุนกำไรอย่างอื่นนี่นะคือละหมาดทำบุญเนี่ยมีมาที่หลังแต่ต้นทุนเนี่ยคืออาคีดะห์ถ้าอาคีดะห์หายไปแล้วเนี่ยมันมีกำไรไม่มีแล้วละหมาดก็ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องคำนึงว่าศัตรูอิสลามมีแผนการมีทำทุกวิถีทางจะได้มุสลิมอยู่นะเขวหรือออกจากศาสนาของเขาขอพระองค์ทรงสุภาพนวตาและทรงประทานความเตฟิกฮิดายะห์ให้เรายืนหยัดบนหลักการศาสนาอิสลามของเราอย่างเคร่งครัด